NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het is toch onduidelijk hoe het gaat met Forum voor Democratie-lijsttrekker Thierry Baudet. Gisteren werd hij in Groningen in een café op het hoofd geslagen met een bierfles. Forum kan nog geen update geven over zijn medische toestand. In Suriname wordt nog altijd gezocht naar overlevenden na het instorten van een illegale mijnschacht. President Santokki zegt dat minstens 10 mensen zijn omgekomen. En lokale media hebben het over zeker 18 doden. Het ongeluk gebeurde in Brokopondo ten zuiden van Paramaribo. Bij een woningbrand in Oosterhout is afgelopen nacht een dode gevallen. 3 anderen raakten gewond. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen uit het huis. 1 bewoner wist zich te redden door uit het raam van de eerste verdieping te springen. En zo'n 70% van de kiezers met een niet-Europese migratieachtergrond vindt dat hun belangen niet goed worden vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, blijkt uit het Nationaal Kiezersonderzoek. Kiezers zonder migratieachtergrond vinden juist dat de belangen van mensen met een migratieachtergrond te veel worden behartigd. Het weer op veel plaatsen bewolking en er kan ook wat motregen vallen. Vanmiddag breekt vooral in het westen de zon af en toe door en het wordt 8 tot 11 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het was een drukke ochtendspits. De veeldagelijkse files zijn nog niet opgelost. De meeste drukte zien we in het midden van het land. Bovendien gebeurden er nogal wat ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen knooppunt Muidenberg en Naarden, nog 7 kilometer stilstaan met een uur vertraging. Na een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Bij Utrecht brandde een auto uit op de A2 naar Amsterdam bij Maarsen. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. Het loopt daardoor nog aan alle kanten vast rond Utrecht. Op de A2 vanuit Den Bosch vanaf Vianen een uur oponthoud. En op de A12 Arnhem-Den Haag bij knooppunt Oude Rijn daar 3 kwartier vertraging. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer na een aanrijding op de A20. En op de A73 naar Nijmegen tussen knooppunt Zaardenheiken en Horst Noord 8 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is een uur. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 21 november en vandaag... De Spraakmaker. Is Delta-commissaris Peter Glas. In Nederland begint alles bij water, letterlijk en figuurlijk. Van dammen tot de woningmarkt en natuurlijk ons drinkwater. En nu het weer extremer wordt, groeien ook de uitdagingen rondom het waterbeheer. In het Mediaforum gaat het te midden van al het verkiezingsgeweld ook nog even over de belangrijkste bijzaak. Als het aan Joost Oranje ligt, gaan voetballers op een basiscursus journalistiek. En verder hebben we het over een interessant dilemma in de kunstwereld. Want stel, een goudkleurig schilderij uit de 15e eeuw is een eeuw later overschilderd met een andere kleur. Je gaat het restaureren. Ja, wat zie je dan als het echte kunstwerk? Het is een dilemma, we gaan het erover hebben. We beginnen natuurlijk met de stelling in stand.nl. Peilingen hebben te veel invloed op deze verkiezingen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Volgens de laatste peilingen. Misschien moeten we dat de laatste dagen voor de verkiezingen vooral even niet... De peiling beïnvloedt de peiling. Ja, exact. Dus mensen zijn beïnvloedbaar. Want je merkt toch dat het enorm de campagne op dit moment beheerst. En mensen kijken van ja, ik wil wel op een winnaar stemmen en niet op een loser. Er zijn natuurlijk ook landen waar ze zeggen, nou, in die, bijvoorbeeld de laatste week, dan doen we dat helemaal niet meer, die peiling. Ook door lijsttrekkers worden de peilingen gebruikt om die strategische stem naar zich toe te trekken. In de slotfase verdrijven de peilingen de inhoud. Maar die peilingen geven vooral een trend aan. Ja. Het gaat ons om principes en niet alleen om peilingen. Strategisch kiezen domineert slotfase. Want hij doet het goed in de peilingen. En hij past daar zijn strategie op aan, begrijp ik. En down. Ja, en de vraag is, passen niet alleen politici hun strategie erop aan, maar ook de kiezer? En is het wenselijk als peilingen op die manier dus het stemgedrag gaan beïnvloeden? Daar gaan we het over hebben dit half uur. Om te beginnen zal ik hier maar eens aan tafel aanleggen. Peter Glas, welkom. Ja, onze spraakmaker van vanochtend. Bent u zo'n vaste stemmer? Of een beetje strategisch op basis van wat de peilingen doen? Nou, ik lees gewoon programma's. En ik doe die kieswijze natuurlijk. En ik kijk ook af en toe naar debatten. Ja? En dan weet ik het wel. Ja, maar dan volgt u ook wel het nieuws rondom de peilingen? Nauwelijks. Het is, ja, ik vind het knap als je het kunt negeren. Nee, ja, maar ik trek me er niet zoveel van. Ik denk, oh. Ja. Maar ik het stoort u ook niet? Nou, ik ga er niet over zeggen. Ik dan altijd als Delta-commissaris over het water. Nee, maar ik spreek me dan nu even als kiezer aan. Ja, nee, ik zou denken van een aantal dagen van tevoren, hou er maar mee op. Ja, dat is een aantal landen, sommige zelfs twee weken van tevoren... Ja. En andere drie of vijf dagen. Ja, nou, ik weet niet precies wat dan de baatvoering moet zijn... maar tot op de dag voor de verkiezingen vind ik wel heel veel. Ja. Arjan Fortuyn is ook al hier, ombudsman van NRC... voor het Mediaforum natuurlijk alvast. Arjan, goedemorgen ook. Goedemorgen. Worden al de dingen up en down, hoorde net in het liedje. Is dat een beetje het effect ook wat je creëert? Of zeg je, nou, we moeten peilingen niet groter maken dan ze zijn? Nou, ik geloof dat we heel erg druk bezig zijn om peilingen veel groter te maken dan ze zijn. En daarmee ook een soort mechanisme in werking te stellen, waardoor ze heel erg belangrijk worden. Kijk, we hebben het de afgelopen jaren hebben we eens in de bijna bij iedere verkiezing hebben we wel een aardverschuiving. Mm-hmm. Ja, uiteindelijk, ik moet aan water denken. Het is meer een badkuip op het moment. Door iedereen, een groot deel van de kiezers klotst van de ene kant naar de andere kant. Of eigenlijk. Binnen links van de ene kant naar de andere kant en binnen rechts. En ik moet zeggen dat ik wel... en vervolgens is iedereen onmiddellijk een week na de verkiezingen teleurgesteld. Ja. Eigenlijk in zichzelf, want men heeft zich dan toch toe laten verleiden... om wat minder op de eigen ideeën te varen... en meer op hoop op een bepaalde toestand. Ja, dus dan zeg je daarmee dat strategisch stemmen wordt wel... aangewakkerd of gestimuleerd door pijlingen. Enorm aangewakkerd ook, omdat we zo'n uitgebreide duidingscultuur hebben... van hoofdzakelijk journalisten, zeg maar mensen zoals ik... die van heel weinig dingen verstand hebben, maar wel van communicatie. Ja. En dus ook de hele tijd dat zo'n mechanisme van... ja, de peilingen in de peilingen stijgt, nou deze week dan Wilders... dat gaat heel belangrijk zijn. En dat pikken mensen natuurlijk op, die gaan dat... Die aan de andere kant, als je als journalistiek daar minder mee omgaat... en die peilingen zijn er sowieso. Je ziet ook dat lijsttrekkers, nou, dat werd ook wel gezegd met Omtzigt... dat hij in één keer nu toch duidelijkheid geeft over een eventueel premierschap... dat je daar ook wel de peilingen... dus in de analyse komen die peilingen dan ook wel aan bod. Dus je kunt het ook niet laten liggen... omdat het bij lijsttrekkers ook een rol speelt in hoe ze zich profileren. Ja, hoewel ik me ook zou kunnen voorstellen dat je... Ik zou heel erg benieuwd zijn naar wat er gebeurt... als we het eens een keertje proberen met inderdaad 10 dagen geen peilingen. Niet zouden doen. En of dan of we dan uiteindelijk in die laatste week het nog iets vaker over beleid zouden kunnen hebben. Nou, nou ja, bij de debatten gaat het toch aardig over beleid nu, gisteren. We gaan het daar straks in het Mediaforum uitgebreid over hebben. Krijg je daar wel eens vragen over als ombudsman? Over het publiceren van de peilingen of NRC daar te veel aandacht aan besteedt? Wel meestal vanuit een invalshoek van deze peiling zorgt voor dit en dit effect en dat richt het land te gronde. Er zit altijd een... En wat is de vraag dan? Dat is meer... de vraag is meer van, waarom doen jullie dat? Jullie richten schade aan. Ja. En dan zeg jij? En dan zeg ik, we proberen zoveel mogelijk van alle kanten te berichten. En NRC, zoals de meeste grote media, zijn al heel erg terughoudend geworden met het los publiceren van peilingen. Ja, maar net geef je wel aan, helemaal aan het begin van je pleidooi, dat ze wel degelijk heel belangrijk zijn. Dus je... Ja, omdat ze in ze worden dan in de peilingwijze bij elkaar geveegd. En omdat politici reageren sterk op, spindokters reageren er sterk op. En dan vervolgens journalisten en de kiezer. En dat weet men van elkaar. Nou ja, dan hou elkaar lekker allemaal vast op die manier. Sommige mensen geeft het jeuk, die peilingen. Karen Schriperus, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U krijgt er jeuk van. Ja, omdat al helemaal in het begin werden die peilingen direct gepubliceerd. Bijvoorbeeld bij Omtzigt, die toen nog geen standpunt bekend had gemaakt. Die was heel groot. Op basis van die peilingen kreeg men vervolgens de media-aandacht toebedeeld. Hè. Zo hoog sta je in de peilingen, dus mag je meepraten in een debat. Ja, en daarmee krijgen partijen ook heel veel aandacht vanuit de media. Terwijl ze niet op basis van hun standpunten dan beoordeeld worden, maar op basis van de peilingen. Ja. En als het dan, want het is maar net, je kunt als programmamaker, heb je natuurlijk zelf de keuze. Je kunt ook zeggen van nou, we kijken naar wat er nu in de Tweede Kamer vertegenwoordigd is. En dan daarop baseer je de debatten. In dit geval gebeurt het vaker op peilingen. Maar dan zou het betekenen dat nieuwkomers sowieso de ene keer wel en de andere keer geen aandacht krijgen. En dat is wat u betreft oké. Nou, ik zou eigenlijk van mening zijn dat het ook niet per se moet zijn op basis van wie er nu een bepaalde positie hebben in de Kamer. Maar laten we kijken naar de argumenten en naar streven om zoveel mogelijk partijen op basis van hun argumenten aan het woord te voeren. En ook aan de tand te voelen over, ja, maar u zegt dat wel en hoe gaat u dat dan doen? Ja. En dat is wat ik ook in het debat op tv bijna niet zie. Maar hoe dan die vraag Het is echt vliegen afvangen weer tussen de grootste in de peilingen om bij de volgende peiling weer zo hoog mogelijk te scoren. Tenminste, dat is mijn observatie. Van zo voelt het als je die debatten kijkt, dan heb je wel het idee dat er duidelijk wordt ingespeeld vol in de aanval of juist wat terughoudender, wel of niet toenadering zoeken. Dat soort dingen worden mede bepaald door de peilingen, voor uw gevoel. Dat is wel mijn beeld, ja. Want een inhoudelijke discussie op basis van, wat ik net zeg, argumenten en elkaar bevragen naar de uitvoeringsagenda en de keuzes die men maakt, dat zie ik eigenlijk niet. Ik moet zeggen, ik vind de debatten ook niet om aan te zien, gelet op het feit dat er inhoudelijk zo weinig echt van argumenten wordt gewisseld en elkaar bevraagd. Het gaat zo hard tegen hard. Ik vind het, het is misschien nog net fatsoenlijk, maar zelfs dat kun je af en toe je afvragen. Heeft u zelf uw stem al bepaald? Ja en nee. Op zich wel, omdat ik kies voor een partij die ik na een beoordeling van programma's en standpunten en argumenten het sterkst uit de bus vind komen. Maar mijn nee, ik twijfel nog een klein beetje voor strategisch. Mijn voorkeur gaat uit naar D66, omdat ik bij alle beoordelingen komen ze voor mij het beste uit de bus. Mm-hmm. Kijk, met name naar klimaat, natuur, onderwijs en bestaanszekerheid beslist ook. Maar ook hoe met het bedrijfsleven om wordt gegaan. Ja, maar strategisch gezien, zegt u? Dan? Ja, dan zou ik GroenLinks overwegen. Die komen bij mij ook steeds net zo hoog ongeveer uit de bus. Ja. Maar ik vind hun benadering van het bedrijfsleven spreekt me iets minder aan. Maar dan even, want dan spelen peilingen dus voor u wel een rol op het moment dat u overweegt om strategisch te stemmen. Ook al heeft u er een hekel aan. Ja, dat klopt. Het speelt in die zin wel een rol. Maar dat is dan een self-fulfilling prophecy geworden. Juist omdat het zo'n rol heeft gekregen, is bijvoorbeeld Wilders nu ineens knijtergroot geworden doordat Jezilbus de deur voor hem open heeft gezet. Dat zonder peilingen was dat denk ik niet gebeurd. Nou ja, had Jezilbus naar verluid ook die deur opengezet. Alleen dan had je misschien minder geweten of ze in de peilingen gegroeid waren. Maar het speelt wel een rol en wat u betreft zou het minder groot moeten zijn, mevrouw Schipperis. Absoluut. Hartelijk dank. Ruud Kok. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kok, goedemorgen ook. Goedemorgen, Ruud. U heeft ook kritiek op de peilingen. Wat is uw oplossing? Die is tweeledig, want je ziet inderdaad de invloed die peilingen heeft op de media heeft heel veel invloed op de verkiezingen. Door de peilingen en door de debatten. Door de wijze waarop wordt geselecteerd. We hebben 24 partijen die meedoen dit keer met de verkiezingen. Uh-huh. Er zijn maar 6 of 7 partijen die echt in de aandacht komen op tv, op primetime. De SP krijgt geen aandacht. De CDA krijgt minder aandacht. Terwijl dat toch partijen zijn die zich al heel lang hebben bevestigd. Hè, dat ze een plek hebben gehad in de politiek. Die hebben het nu veel moeilijker door het systeem. Mm-hmm. Ik zelf ben meer van D66. En die heeft het ook. Die mag het nog meedoen. Maar ook niet altijd. Dan zeg ik, zie jij het toch aardig vaak. En dan denk je aan jezelf. Er zijn partijen die worden ondergesneld. Kleine partijen krijgen inderdaad te weinig aandacht. Je hebt het zelfvervullende uitkomst die men wil hebben met de peilingen. Ja. Want mensen gaan strategisch stemmen. Want ze denken, ik zou eigenlijk wel op die partij willen stemmen. Maar als ik dat doe, dan gaat dit gebeuren, dat wil ik niet. We weten allemaal van 2012 nog wat er gebeurde. Mensen gingen op PvdA stemmen of VVD voor links of rechts. En ze kregen het eigenlijk allebei niet. Maar dan even, meneer Kok, want ik vroeg u wat zijn de oplossingen. Als ik hem even probeer te vertalen. U geeft aan, door de peilingen zien we dus door partijen die het in de peilingen minder goed doen, zien we die ook minder in de campagne. Dus dat zou je moeten voorkomen. Nou, vanavond is het NOS-debat natuurlijk. Daar zien we alle partijen. Dus het is niet dat ze geen podium krijgen. Ik weet niet of we alle 24 komen. Maar de oplossing is dat je ook de kleinere partijen een apart debat laat voeren met elkaar. Zodat ze wel op diezelfde thema's tot een uitdrukking kunnen komen. En ook in media kunnen komen. Bijvoorbeeld 's middags. Je kan 's middags ook een debat van 2 uur doen. Mensen kunnen dat terugkijken. Die kunnen ze gebruiken in sociale media. Ja. En dan een aantal partijen die je dan 's avonds weer hebt. Het hoeft niet in 2 uur te zijn. Nee, begrijp ik. Het vergt uiteindelijk wel de aandacht van de kiezer. Hè? Of zeker als u aangeeft een debat in de middag. Ik weet niet hoeveel mensen dat kijkt. Mensen kunnen terugkijken. Dat vergt wel eigen initiatief. En dat kun je ook zeggen, uiteindelijk lees gewoon de programma's van de partijen. Dat initiatief moet je ook zelf nemen als kiezer. Ja, of je doet op 3 avonden dat je 2 grote partijen hebt, 4 kleine of iets dergelijks. Ja. Dat je gaat mengen met elkaar. Maar eigenlijk zegt u, op basis van die peilingen zien we nu te weinig partijen terug, alleen de grote. En dat zou u willen voorkomen door dus beter te spreiden. Nee, wat ik zeg is, de peilingen beïnvloeden wie er het ja, dat zeg krijgt. Ik. Ja, we zeggen hetzelfde, ja. Alleen we formuleren hem op een andere manier. Ja. Het is duidelijk. En u vindt ook dat er op een gegeven moment niet meer gepeild moet worden, begreep ik? Ja, dat klopt. Je moet gewoon een paar dagen van tevoren stoppen, zodat je die beeldvorming, want ik wil bij de winnaar komen, dat je die weghaalt. Ja. Ik ga het voorleggen aan Peter Kannen van INO Research. Dat is een van de pijlers die we natuurlijk veelvuldig horen, ook deze week. Ruud Kok, hartelijk dank. En Peter Kannen, goedemorgen. Goedemorgen. Van INO Research. Twee kiezers die wel ideeën hebben over hoe het anders kan, maar met name dat je aan het eind richting de verkiezingen niet meer zou moeten peilen. Is daar überhaupt sprake van geweest om dat gewoon eens een keer niet te doen? Weet ik niet, maar mag ik even één ding eerst zeggen? Natuurlijk. Kijk, in deze discussie, wat op zich een prima discussie is, die elke verkiezing terugkomt. Ik doe dit nu ongeveer 20 jaar. Mm-hmm. Maar je moet wel heel goed het onderscheid maken tussen wat peilers doen, wat zij leveren, en wat de media ermee doen. Kijk, er komen heel veel dingen langs waarvan ik denk, ja, dat is goed. En mag je kritisch naar kijken. Maar wij leveren in principe natuurlijk alleen maar die peilingen. Mm-hmm. Dat klopt. En daarvan zegt u, wat zegt u daarmee? Nou, kijk, in Trouw zegt Tom van der Meer een aantal dingen over wat politicologen, hij is politicoloog aan de UvA, mm-hmm. Hoe zij naar peilingen kijken. En die zijn eigenlijk vrij, positief, of in ieder geval niet heel kritisch op de peilingen zelf, maar vooral op hoe media soms paardenraces ervan maken, geen marges geven, doen alsof iets een verschil is wat het niet is. Terwijl wij proberen altijd heel goed aan te geven wat de marges zijn bij een zetelpeiling, dat een peiling geen voorspelling is, maar dan een momentopname. En zo kunnen kiezers het gebruiken. En hoe ze het gebruiken, denk ik, mogen kiezers zelf weten. Ja. En ik denk dat je aan de vorige twee sprekers heel goed kan horen dat kiezers heel erg intelligent zijn en snappen wat ze er wel en wat ze er niet mee kunnen en willen. Dus op het moment dat bijvoorbeeld, wat we nu deze verkiezingen zien, is dat de PVV dus in één keer weer een stuk groter is geworden. Dat blijkt dan uit die peilingen. Hoe dat dan ook vertaald wordt door de journalistiek. Het feit is dat Wilders en de PVV in de peilingen een stuk groter worden. En dat geeft ook reactie in eventueel stemgedrag en meer strategisch stemmen, dat je in één keer de oproep hoort op links van, we moeten voorkomen dat. Dus dat doet dan toch even, dit voorbeeld doet dan toch niks af aan hoe de journalistiek het brengt. Dat is gewoon, PVV zit in de lift. Dat blijkt uit de peilingen. Mensen gaan er wellicht naar handelen. Ja, nee, maar de journalistiek heeft er ook een rol. Maar kijk, het begint. Wij laten zien wat mensen vinden, hè, wat ze denken. Dus wij verzinnen niet zelf dat de PVV in de lift zit. De PVV zit al een paar maanden heel voorzichtig in de lift. Hij kwam van 13 zetels, stond vorige week op 20. Nou ja, nu dus op 26. Dat meten we onder de bevolking. Ja. Dus die mensen, die kiezers, zeggen het zelf tegen ons. Dat ze zijn Wilders steeds beter gaan vinden. En wij geven dat door. En daar wordt weer op gereageerd. Ja, dus we hebben daar zeker een rol in. De peilingen hebben daar zeker een rol in. Ja. Maar kijk, er is echt geen medium. Ik zit ook vaak bij jullie ook gewoon over uitkomsten van peilingen. Als een kersenboom heeft elke ochtend een lijsttrekker. Dan begint ze heel vaak met de stand in de peilingen. Dus dat zijn allemaal journalistieke keuzes. Ja. Maar het is tweeërlei. Dus peilingen, dat geeft u zelf ook aan. Peilingen spelen een rol. Mensen reageren weer op wat ze horen uit die peilingen. Dus, en dan heeft de media doen er nog een extra sausje overheen. De media geven het sausje, ja. Sorry, je gaat naar je vraag, inderdaad. Ja. Zou het beter zijn of een idee zijn om die peilingen een aantal dagen voor de verkiezingen is niet te doen? Want ik vroeg u van, is er wel sprake van geweest? Of zou het een idee zijn? Nou ja, kijk, ik krijg die vraag ook al 15 jaar of zo. En ik zeg eigenlijk al 15 jaar van, ik zou dat best een goed idee vinden. Ik zou het prima vinden als je ervoor zorgt dat het ook echt zo is. Hè? Dat ook alle pijlers dat niet doen. Maar ik hoorde Tom Lauwersen van de Peilingwijzer gisteren nog zeggen in de podcast van NOS, dat kun je wel doen. Maar dan moet je wel, dan is de vraag of er dan niet toch allerlei beunhazen zijn die toch met peilingen komen en die dan toch wel weer hun invloed zullen hebben. Ja. Want het is misschien wel aardig om eens de vergelijking te maken met het eten van vlees. Hè? Kijk, er wordt natuurlijk een hele discussie in Nederland van dat we minder vlees moeten eten. En dan zegt Caroline van der Plas altijd van, ja, maar dan moet je niet naar onze veeteelt kijken, want dat is de beste in de wereld. Hè? Dus laten we nou zorgen dat deze boeren hun werk kunnen doen. En ik denk dat voor Nederland ook wel een beetje aan de hand is. Wij hebben een aantal, en daar reken ik INO Research ook onder, hele goede, betrouwbare bureaus. En wij zijn heel transparant. We laten precies zien wat we doen. Ik zou zeggen, wees ook een beetje blij met de peilbureaus die je hebt. In plaats van daar heel erg, Getwijfeld aan betrouwbaarheid van de peiling. Het gaat om de impact van de peilingen. En de vraag is of die wenselijk is. Dus het doet niks af aan de kwaliteit van de peilingen van de INO Research of van een Ipsos, volgens mij. Het zou wel een consequentie kunnen zijn van als je zegt van we gaan het eens een week of twee weken van tevoren niet doen. Wat ik goed zou vinden. Hè? Ik zou daar echt geen enkel bezwaar tegen hebben. Maar dan moet ook niemand het doen. De voordelen. Ja. Maar dan moet je het wel zo kunnen organiseren. En ik heb zo'n vraag van het ministerie van Binnenlandse Zaken of zo nog nooit gekregen. Er is nog nooit een discussie geweest. Zover ik weet, in de 20 jaar dat ik het doe, dat de politiek tegen ons heeft gezegd van goh. Hoe erg is het probleem eigenlijk? En kunnen we hier niet iets aan doen? Ik ken die initiatieven niet. Nou, gaan we morgen eens voorleggen aan Hugo de Jonge, de minister die op dit moment demissionair daar verantwoordelijk voor is. Peter Kannen, dankjewel. Goed idee. Joost Vullings is politiek commentator van EenVandaag en de podcast De Stemming van Vullings en Van der Wulp natuurlijk. Joost, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Ylène. De media doen het sausje erover. Het sausje erover. Ja. Nou ja, wat Peter Kannen zegt. Kijk, wij bij EenVandaag werken natuurlijk samen met Ipsos op het gebied van peilingen. Mm-hmm. En je moet het wel goed doen, wat Peter Kannen net zei. Dus als je als een partij één zeteltje zakt of stijgt, dan moet je wel zeggen, hou rekening met onzekerheidsmarges. En dat je erop wijst dat het een momentopname is. Hè. Je mag niet zeggen als een partij één zetel omhoog gaat, kijk, die zitten in de lift. Dat valt binnen de statistische afwijkingen. Mm-hmm. Dus ja, je moet het wel goed brengen. Dat die verantwoordelijkheid heb je als media. Nee, want dat viel me op dat Peter Kannen zei van wij peilen. Het zijn vervolgens de media die er van alles mee doen. Want het ging natuurlijk over in hoeverre hebben peilingen te veel impact. Ligt dat dan bij het peilen zelf? Ligt dat bij de analyses of het commentaar die er vervolgens in de media op is? Hoe kijk jij dat tegen? Nou ja, kijk, volgens mij hebben peilingen ook gewoon zelfs zonder het commentaar natuurlijk hebben die effect. Want ja, kijk, uiteindelijk vind ik het belangrijk in democratie, en dat vinden wij bij EenVandaag ook, dat kiezers maximaal geïnformeerd naar de stembus gaan. En dat mm-hmm. betekent dat ze de inhoud kennen van wat partijen willen en vinden. Dat ze misschien ook wel de persoon van de lijsttrekker beter hebben leren kennen. Maar daarnaast speelt natuurlijk, zeker in een coalitieland, speelt de vraag om de macht speelt een rol. En dat is toch kennis die voor veel kiezers cruciaal is. En het is uiteindelijk aan kiezers zelf om te bepalen van ja, nee, ik ga toch voor mijn idealen. Of sterker nog, ik wil gewoon juist dat er hele sterke oppositie is. Dus ik kies gewoon voor een kleinere partij waarvan ik weet dat die het kabinet echt goed zullen controleren. Maar het is net zo legitiem als iemand zegt, ja, maar ik wil gewoon graag dat links of rechts de premier levert. Ja. En dat ik daar dan mijn keuze op aanpas. Ja, ik vind dat een legitieme manier van stemmen. Kijk, strategisch kiezen is niet vies. Het is gewoon een manier waarop je je stem kan bepalen. En er zijn zoveel andere manieren waarop je je stem kan bepalen. En peilers geven die informatie. En je ziet dus dat ook veel kiezers daar dus ook waarde aan hebben. Het hoort bij het informeren in aanloop naar de verkiezingen. Is er ooit aangetoond dat het echt invloed heeft op het stemgedrag? Weet je dat? Nou, er zullen vast politicologische onderzoeken zijn die dat aantonen. Ik bedoel, het kan bijna niet anders, want je hoort het gewoon in je eigen omgeving. Je hoort het net ook bij de mensen die aan de telefoon hingen. Ja, die dame die zegt, eigenlijk ben ik D66, maar ik overweg. Natuurlijk speelt dat een rol, absoluut. Ja, toch wel. Dankjewel, Joost. Joost Vullings. Henk Vermeer is medeoprichter van BBB, nummer 4 op de lijst ook daar. Meneer Vermeer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik moet even denken aan de peilingen rond de provinciale statenverkiezingen. Zat het mee? En nu zit het tegen. Als je kijkt naar de peilingen. Ja, rond provinciale statenverkiezingen kwam dat ook eigenlijk pas in de laatste week wat naar boven dat wij een van de grotere partijen zouden worden. Mm. Maar uiteindelijk scoorden wij daar meer dan 30% hoger dan de peilingen aangaven. Ja. Dus ja. U hecht er niet zoveel waarde aan. Het geeft ook niet. Nou, natuurlijk hecht je er wel waarde aan, maar het mag ook niet overschat worden. Nee. Zou het wat u betreft kort in aanloop naar de verkiezingen, een week of 10 dagen, gewoon niet meer gepeild moeten worden? Of vindt u het eigenlijk wel prettig? Ja, ik weet het niet. Het is, het geeft natuurlijk wel een bepaalde tendens weer, en die het ook nog kan versterken. Door het publiceren van de peilingen kan een bepaalde tendens van de kiezer ook nog uitvergroot worden op deze manier. En je kunt je campagne er ook nog aanpassen. Ja, dat zou kunnen, maar wij hebben vanaf het begin gezegd wat er ook gebeurt in de peilingen. En wat er ook om ons heen gebeurt. Wij gaan dat niet aanpassen. Wij gaan ons eigen verhaal vertellen. Ja, dus als ik zeg peilingen hebben te veel invloed op deze verkiezingen, wat zegt u dan? Dat zal morgenavond blijken of dat zo is. Ja, en dan is toch de vraag of het aantoonbaar is. Hè? Daar hadden we het net al over. Ja, dat is eigenlijk niet te doen. Dus dit is allemaal gissen op dit moment zeker nog. En we moeten echt gewoon kijken naar de uiteindelijke uitslag. Ja, peilen hoe er over peilingen gedacht wordt. Meneer Vermeer, hartelijk dank. Ja, ja. Graag gedaan. Dag. Tot ziens. Peter van der Heijden, besluit ik nog mee. Is politiek historicus. Goedemorgen ook. Goedemorgen. U bent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen daar bezig. Strategisch stemmen is van alle tijden. Het deed u denken aan Joop den Uyl begin jaren 70. Wat gebeurde er toen? Nou, het is meer eind jaren 70, 1977. Toen hadden we het kabinet den Uyl gevallen. En Joop den Uyl had als campagne kies de minister-president. En eigenlijk hetzelfde verhaal als nu. Zorgen ervoor dat rechts niet aan de macht komt. En rechts was toen de VVD overigens. En niet veel rechtser dan dat. En wat er gebeurde is dat de Partij van de Arbeid eigenlijk klein links, zoals het toen genoemd werd, helemaal leegzoog. Dus de CPN verdween helemaal uit de Kamer. De PSP leverde zetels in, de PPR leverde zetels in. En de Partij van de Arbeid werd de grootste. De CPN niet, hoor ik hier. Dat is niet allemaal. Maar in ieder geval, het had wel degelijk een effect. Een grote effect. Het had een heel groot effect, ja. Alleen niet het effect wat gehoopt was. Nee, precies. Want de Partij van de Arbeid kwam niet in de regering. Ja. Dus wat er gebeurde is dat iedereen strategisch koos om, of iedereen, links koos strategisch om de Partij van de Arbeid de grootste te maken en in de regering te krijgen. Het eerste lukte wel, maar het tweede niet. Ja, en dat links-rechts contrast, dat zie je nu weer, flink opdoemen. Ja. En hoe het gaat uitpakken, dat is dus maar de vraag. Vindt u dat peilingen een te grote rol spelen? Nou ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen, hoor. Of het een te grote rol is. Maar ja, het heeft wel een eigen dynamiek. En mensen hebben de neiging ook om op, dat heet het bandwagon effect, om bij de winnaar te willen horen. Mm-hmm. Dus op de wagen te springen van de winnaar. En daarmee krijg je wel het effect dat peilingen ook een eigen werkelijkheid worden. Ja, het is niet voor niks dat in sommige landen het verboden is om een week voor de verkiezingen een peiling naar buiten te brengen. Ja, maar er is nog nooit, hoorden we van Peter Kan, een verzoek gekomen vanuit Binnenlandse Zaken om daar eens over na te denken. Benieuwd of het ooit gaat komen. Ja, precies. Ja. Meneer Van der Heijden, hartelijk dank nog voor uw toelichting. Graag gedaan. Met amandelen. Dat doe ik niet. Neem mijn vriend een stukje wandelen. Dat wil ik niet. Maak salade met tomaten. Dat kan ik niet. Drink een extra glaasje water. Ja, waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go! Ster. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, Rai Amsterdam. Info en tickets, pan.nl. Voordeel Vierdaagse bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op ons hele assortiment. Dus meer bestellen is meer voordeel. Ga naar devoordeelmarkt.nl. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. En niet te lang wachten met een zorgvraag. Mensis helpt je niet alleen met goede zorg, maar ook met een gezonde leefstijl. Ontdek de voordelen op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Black Friday bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op verf en meer. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Eis een toekomst. Voor de aarde, jezelf, je kinderen en iedereen die je lief is. Kies 22 november, Partij voor de Dieren. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Met Mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen, extra korting op bio en AH Terra en extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. Tien uur. NPO Radio 1. Guylaine Plach. Op 1 verblijfsvergunning reizen duizenden mensen na. VVD-leider Jesse Hugus gooit die stelling er herhaaldelijk in, deze campagne. Dus het moest wel het onderwerp worden voor de laatste factcheck aanloop naar de verkiezingen, zometeen. Nu, het is nog niet duidelijk hoe het met forumleider Thierry Baudet gaat. Er wordt er meer over in het NOS-journaal met Levi van Eck. Ja, de lijsttrekker van Forum voor Democratie werd gisteren door iemand aangevallen met een bierflesje. Deze mensen zagen het gebeuren. Hey, ik schrok. Ik schrok gewoon heel erg. Want dat doe je gewoon niet. Of je nou links of rechts bent, het is niet normaal om mensen zomaar zo aan te vallen. Ja, we zitten net stonden met de hele groep super geschrokken buiten. Want dit kan gewoon niet gebeuren in een land dat vrij is en in een land waar iedereen een vrije wil heeft. Want je zit gewoon niet aan mensen zomaar. De partij heeft nog geen update gegeven over de toestand van Baudet. Hij was in een café in Groningen voor een verkiezingsbijeenkomst. Op beelden is te zien dat een jongen uithaalt naar de FVD-leider. Er is een verdachte aangehouden die volgens bronnen minderjarig is. In Suriname wordt nog altijd volop gezocht naar overlevenden na het instorten van een illegale mijnschacht. Daarbij zijn volgens de Surinaamse president Santokki zeker 10 mensen omgekomen. Surinaamse media spreken van minstens 18 doden. Het ongeluk gebeurde in Brokopondo, 2 uur ten zuiden van de hoofdstad Paramaribo. In de mijnschacht waren mensen illegaal op zoek naar goud toen ze bedolven werden. President Santokki vreest dat niemand er levend uitkomt. Medewerkers in de jeugdzorg krijgen een nieuwe cao. Ze krijgen er volgend jaar ruim 9% meer loon bij. Dat hebben vakbonden en werkgevers afgesproken. Ook zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen. Zo'n 55% van de kiezers denkt dat de verkiezingen in Nederland eerlijk zullen verlopen. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2021 was dat nog 68%. Dat blijkt uit onderzoek door Ipsos in opdracht van de NOS. Na een val bij een concert van Robbie Williams in Sydney is een oudere vrouw overleden. Na afloop van het concert, donderdag, viel ze 6 rijen naar beneden toen ze over een rij stoelen klom om de zaal te verlaten. Ze overleed vandaag aan haar verwondingen in het ziekenhuis. Hamas zegt dat er bijna een akkoord is met Israël over een wapenstilstand. De partijen praten volgens correspondent Nasra Habiballah onder meer over noodhulp voor Gaza en de vrijlating van gijzelaars. De berichten die we horen, daaruit lijkt het in ieder geval te gaan om 70 gijzelaars die vrijgelaten zouden worden. Dan alleen vrouwen en kinderen. En daar zou dan een gevechtspauze van 3 tot 5 dagen tegenover staan. En Israël zou dan meer humanitaire hulp toestaan Gaza in. Maar ja, het is dus nog afwachten waar de partijen precies mee akkoord willen gaan. Het voorstel ligt nu bij Qatar, dat bemiddelt bij de onderhandelingen. Bij een woningbrand in Oosterhout in Brabant is vannacht iemand om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Toen de brand weer aankwam, sloegen de vlammen al uit het huis. 1 bewoner wist zich te redden door uit het raam van de eerste verdieping te springen. Het vuur sloeg over naar de buren. De bewoners van dat huis konden op tijd wegkomen. Het weer bewolkt en wat motregen, ook heel af en toe zon. En het wordt 8 tot 11 graden. Morgenochtend eerst vrij koud met temperaturen rond het vriespunt. Het blijft zo goed als droog bij 1 graad of 6. Dankjewel, dan gaan we eens kijken hoe de voor staat op de weg. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de files lossen nu heel aardig op. Maar rond Utrecht gaat het nog wat moeizamer. Daar hadden we te maken met een paar aanrijdingen en een autobrand. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam op veel plaatsen tussen Waardenburg en knooppunt Oude Rijn. Zo'n 25 kilometer met ruim 1,5 uur vertraging. Dat allemaal te maken met een autobrand iets verderop bij Maarsen. Nou, het weg is daar weer vrij. Op de A12 loopt het verkeer vast van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Oude de Rijn, 10 kilometer langzaamaan met 1,5 uur vertraging. Dan de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Nieuwegein, 21 kilometer file met daar 3 kwartier vertraging. Het had voor een deel te maken met die A2, maar er is ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook bij Nieuwegein is dicht. En in het zuiden van het land zien we nog wat problemen op de A73... van Venlo naar Nijmegen bij Horst Noord. Daar gebeurde een ongeluk. Het oponthoud is nog ruim een kwartier, maar de weg is weer vrij. Ster. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Wat helpt ons vooruit? Wantrouwen en boosheid? Of een hoopvol verhaal? Stop met twijfelen. Kies oprecht. Stem CDA. Rara, wat ben ik? Ik groei in het donker en word het witte goud genoemd. Ik ben gezond en smaak aard. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. De Nigeriaanse ter dood veroordeelde Moses Akatugba is vrijgekomen. 800.000 leaders from Amnesty International supporters all over the world were sent to support me. Those leaders saved my life. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Laatste kans voor de politici om de eindsprint in te zetten en de voorbedachte one-liners in de strijd te gooien. Daarover en over ook de aanval op Baudet voor de tweede keer in korte tijd gaat het vandaag in ons Mediaforum. Met Arjen Fortuyn, hij is ombudsman bij NRC, u had hem al gehoord. Joost Oranje is inmiddels binnen, coördinator onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur. Goedemorgen, Joost. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend Delta-commissaris Peter Glas. Goedemorgen. We beginnen met jullie mediamoment, wat jullie is opgevallen in de media. Joost, met de laatste even weg van de politiek. Dat is ook even een verademing af en toe. Af en toe wel, ja. Ja, toch? De laatste kwalificatiewedstrijd. Daarom, dat vond jij wel het vermelden waard. Van het Nederlands elftal stond op het programma. Jij wilde even een basiscursus journalistiek voorstellen voor de spelersgroep. Naar aanleiding van, laten we ook gelijk even luisteren, het interview met Wout Weghorst na die magere 1-0 tegen Ierland. En dat het beter moet, dat het beter kan, dat er genoeg aanknopingspunten zijn, absoluut. Alleen jij begint in je vraagstelling denk ik al met de tweede vraag die je stelt, dat het een moeilijke wedstrijd was. En, Het is toch ook een moeilijke wedstrijd, Wout? Daar zeg ik toch niks geks mee, of wel? Nee, maar kijk, weet je, nu, en dat wil ik helemaal niet naartoe. Ik wil helemaal niet naar een interview toe gaan waar het weer deze kant op gaat. Wout beseft zelf ook natuurlijk dat, dat je niet altijd op deze wijze moet reageren. Maar het is wel menselijk. Je moet het eigenlijk niet doen, maar daar heb ik ook wel eens moeite mee. Ja. Armand Afsaroglu hoorden we eerst dus in gesprek met Wout Weghorst en daarna nog de reactie van bondscoach Ronald Koeman. Jij zegt even stuur ze op cursus? Ja, dit is wel grappig, want dit fragment is nu al 2 dagen in de media. Ja. Na de wedstrijd tegen Ierland, waarin hij overigens een doelpunt scoorde. Daar wordt hij uiteindelijk voor betaald, dus hartstikke goed. Daar gaat het verder niet om. Maar daarna had hij dus dit ongemakkelijke interviewtje met collega van NOS Sport. En ergert zich kennelijk nogal aan zowaar een kritische vraag en dan ook nog wel als tweede. Maar zover, daar zit ook een hele wereld in, Joost. Vervolgens ging het de hele tijd over dit hele fragment. Maar vooral over Weghorst en dat hij zich aanstelt. En dat hij ook in studio voetbal, daar ging het allemaal over. En ook met dat interview met Koeman. Terwijl ik dacht, van ja, de kern van deze hele zaak is natuurlijk dat ook die voetballers tussen hun oren moeten hebben wat journalistiek eigenlijk is. He, dat is niet een soort van uitlaatklep waarin je leuk kan doen. Dat heeft ook mee te maken. En natuurlijk is sportjournalistiek weer wat anders dan de politieke journalistiek of dan onderzoeksjournalistiek. Maar uiteindelijk is de journalistiek op aarde om gewoon alles wat er gebeurt goed, constructief, maar vooral ook kritisch te volgen. Ja. En met dit soort argumentatie, overigens ook van de bondscoach, die ook dan zich laat ontvallen van Nederland is toch wel een zuur landje en die journalisten die allemaal zure dingen zeggen, dan denk ik inderdaad bij mezelf wel van misschien dat toch een cursus van wat is journalistiek nou, dat voor de spelersgroep geen kwaad zou doen onder de Algarve zonder waar ze nu geloof ik zitten. Want zo ingewikkeld is het allemaal niet. Ze zit bij jou ook wat cynisme, meneer Oranje. Ja, nee, maar goed, ik vind dat toch, ik vind het heel ergerlijk. En het is natuurlijk een tendens die steeds erger wordt. Mm. We hebben in de sport natuurlijk gezien dat voetbalclubs ook steeds meer het pad van de journalistiek tussen aanleidingstekens opgaat. Het zijn enorme afdelingen die ze daar hebben op het gebied van communicatie en persvoorlichting. Ze maken hun eigen filmpjes. Het komt regelmatig voor dat als er nieuwswaardige ontwikkelingen zijn, dat je als journalist er niet doorheen komt, maar dat je moet tevreden stellen met een filmpje wat de club zelf aanlevert en zelf gemaakt. Allemaal van dat soort tendensen. Ja. Je ziet het ook in de persconferenties na afloop van wedstrijden. Je ziet het nu bij de recente ontwikkelingen bij Ajax, dat het maar heel moeilijk is om op een gewone, normale manier daar journalistiek ook in te penetreren. Dat het ook op die manier normaal wordt geacht. En dat is zorgelijk. Ja. En het is echt niet zo dat het alleen maar zuur en hard en kritisch en vervelende gesprekken moeten zijn. Nee, dat interview met Armand trouwens, het was eerst de 2 minuten, ging ook echt wel over de schoonheid van de goal. Ging helemaal erover. En vervolgens stelde Armand natuurlijk hele terechte vragen. Ja. Want het was natuurlijk een verschrikkelijke wedstrijd voor iedereen die verstand van voetbal heeft. Arjen heeft ook verstand van voetbal, dat hebben we allemaal kunnen zien. Dus het is helemaal niet zo gek om daar ook een paar kritische vragen over te stellen. Wat wel zo is, kan ik me nog herinneren van toen het WK speelde. Toen hebben we het hier aan tafel ook over gehad, dat als je het afzet tegen een aantal andere landen, is dat er door commentatoren in het buitenland ook wel eens verrassend en verbaasd wordt gekeken naar hoe kritisch wij zijn op ons eigen elftal. Omdat daar wordt het ook wel gezien, in Argentinië en dingen, is het gewoon, je moet achter je land gaan staan, je moet het ten volle steunen. Zeker dus dat misschien soort, zeker, dat ja, iemand ja, ja, zegt, wij zijn wat zuurig. Ja, nou, zeker dat soort landen, maar toch ook daar past wel enige nuance. Want als je gaat kijken naar hoe de journalistiek, zeker de voetbaljournalistiek, tekeer kan gaan, ook in landen als Spanje of nou recent zelfs ook Duitsland, hè, waar het helemaal is niet toch goed gaat. Keihard. En waar, ja, precies, waar echt wel nog veel harder wordt geacteerd dan hier in Nederland. En natuurlijk, we zijn een landje met, we willen allemaal zijn eigen wijze, we willen allemaal onze mening geven. En dat hoort er ook allemaal een beetje bij. Maar daar maakt ook de bondscoach zelf deel van uit, zou ik dan zeggen. Mm. Daar gaat het natuurlijk allemaal niet om. De kern is natuurlijk dat je hoopt dat ook in de sportjournalistiek, in dit geval de voetbaljournalistiek, ook gewoon de normale waarden en normen en uitgangspunten van de journalistiek, dat die gewoon ook gelden. En ik vind overigens ook dat de collega-journalisten mogen daar ook best wel eens wat weerbaarder in zijn. Ja. Want af en toe worden ze ook wel heel makkelijk in de hoek geverfd. Waarbij het ook wel eens zou helpen als iemand zegt van ja, waarom eigenlijk? Ik stel hier gewoon een vraag. Ik doe mijn werk, u doet uw werk, laten we respectvol met elkaar omgaan. Wat Armand in dit geval ook wel zei, van ik kan die vraag toch stellen. Arjen Fortuyn, kijk jij dat tegenaan? Ik denk dat je absoluut gelijk hebt dat ook de sportwereld zich met journalisten om moet gaan, zoals alle mensen met journalisten om moet gaan. Wat je hier ook wel ziet bij zo'n NOS Nederlands elftal dingetje, is dat het is een journalist tegenover een sporter. Maar tegelijkertijd zijn door al het geld wat er omgaat in rechten en dingen, de verplichtingen van die spelers om zich op dat moment geïnterviewd te laten worden, terwijl ze net druk bezig zijn geweest. Ja. Is er tegelijkertijd, hangt er rond die voetbalwereld inderdaad zo'n idee van ja, we zijn een gezamenlijke onderneming om het voetbal vooruit te brengen. En dat zie je ook bijten op zo'n moment. Ja. Dat zo'n speler denkt, we staan toch aan dezelfde kant. Ja, maar dat zou ik echt hoofdstuk 1 maken in die cursus in de Algarve van de dag, als we die dan zouden krijgen. Dan zou ik tegen Wout Weghorst zeggen, Wout, het is niet zo dat die journalisten hetzelfde doel voor ogen hebben als jij. Misschien privé wel, en misschien na afloop wel, en aan de kroeg vindt het natuurlijk allemaal hartstikke fijn als het Nederlands elftal ver komt. Maar als ze hun werk doen, dan hebben zij de plicht, dat is hun vak namelijk, om er kritisch naar te kijken. Ja. En dan heb je altijd Joost, het recht om te zeggen van nou, ik wil er geen antwoord op geven, of ik ben nu te moe, of ik wil het nu. Dat is allemaal prima. Maar begrijp jij wel, als je op dat veld hebt gestaan, je hebt dat doelpunt gemaakt, je hebt je gekwalificeerd, dus je wil eigenlijk dat gewoon vieren met je hele elftal. Ja. En dan krijg je vervolgens kritische vragen. Ja. Terwijl je denkt, ja, laten we nou even het feestje pakken, ja, jongens, we hebben ons gekwalificeerd. Live with it, zou ik zeggen. Dat is hoe het werkt. Arjen Fortuyn, jouw mediamoment is een documentaire die gisteravond werd uitgezonden. You Can't Sleep Here. Het is een stille documentaire, begreep ik. Ik heb het niet gezien. Bijzonder weinig inspraak. Ik keek hem nadat ik 3 uur lang heel veel mensen had horen praten in verkiezingsdebatten. Met een vandaag. Verkiezingsdebatten en de nabeschouwing van de nabeschouwing en de satire op de nabeschouwing. En dat was een film van Jelmer Vristers. Duurde iets van 25 minuten. En eigenlijk het enige wat je daar zag waren dak- en thuislozen in Amsterdam. Die gingen slapen. Of lagen te slapen. Dus eerst zag je mensen hun dekentjes een beetje neerleggen of opvouwen. En je zag soms wat bij elkaar kruipen en hand in hand slapen. Er was iemand die last had van een vlieg. Dus het was allemaal heel erg verstild, wat op zichzelf al mooi was. En tegelijkertijd vond ik het contrast met wat ik daarvoor gezien had zo groot. Waarbij ik ook dacht van ja, voor een belangrijk deel is dit, zijn deze slapende mensen zonder huis natuurlijk ook veel echter en op een bepaalde manier ook veel urgenter dan veel van de one-liners die waar hiervoor mee gestrooid werd. Ja, ja, want het ging natuurlijk veel over armoede, over bestaanszekerheid. Dat is een van de belangrijkste issues, ook deze verkiezingen. En dan zie je zo'n documentaire en denk je, zijn de mensen om wie het echt gaat. En dat gevoel krijg je niet terug bij de debatten? Dat gevoel krijg ik absoluut niet terug bij de debatten. Ik had heel erg het gevoel dat ik even terug de realiteit ingetrokken werd. Van oké, dit zijn dus de mensen. En het is ook nog. En je kunt zonder woorden van alles duidelijk maken. Ja. Heb je hem gezien toevallig? Ik heb het niet gezien. Nee, het glas ook niet. Ik kan het contrast wel voorstellen. Zeker de dynamiek tijdens het debat in ook nog eens een vol ahoy. Dat scheelt dus, dat maakt het contrast nog groter. Is het scherp en beschaafd, kopte de Volkskrant over het Een Vandaag debat. Geen verrassing, maar wel een clash, was het kop van de Telegraaf. NOS had het over de volle eindsprint. Joost Oranje, hoe heb jij het ervaren? Ja, het was een beetje zoals verwacht. Ik vond er niet heel veel verrassende dingen in zitten. Je moet natuurlijk ook niet al te hoge verwachtingen hebben van zo'n debat. Het kan natuurlijk altijd slechter, dat is wel zo. Er zaten best wel interessante momentjes in. Maar het blijft natuurlijk toch een gebeurtenis van statements en vooraf bedachte uitspraken. Dat kon je natuurlijk ook wel heel erg zien. Welke hoorde je terug? Alle politici. Het is geen asielcrisis, maar er is een VVD-crisis. En u kunt wel heel veel talen spreken, maar niet de taal van het volk. Allemaal van dat soort dingen. Zullen we kijken of ze overeenkomen? We hebben er ook een paar op een rijtje. Laten we horen. We hebben helemaal niet te maken met een asielcrisis. We hebben te maken met een VVD-crisis. Weet u, u spreekt geloof ik 7 talen, maar in ieder geval niet de taal van het volk. Vendel aan 7, vindt u misschien leuk, maar ik niet. U plukt mensen kaal. Ja, dat zijn vooral het zit hem in de herhalingen. En die we dus debat in debat uit eigenlijk sommige zinnen weer horen. Ja. Werkt het? Ik weet het niet. Ik denk, er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken naar geweest die ook wel weer aantonen dat je de betekenis van zo'n debat en de gevolgen die zo'n debat heeft ook weer niet moet overschatten. Er zijn niet heel veel mensen die echt op basis van zo'n debat dan ineens hun stem gaan bepalen. Het is veel meer bedoeld als een bevestiging ofwel van de voorkeur ofwel van de afkeer. En sommige mensen die dan twijfelen, die kunnen nog een duwtje in de rug krijgen door een gebeurtenis die daar dan plaatsvindt, of die een soort van persoonlijke indruk die ze hebben van een lijsttrekker. Mm-hmm. Dus in die zin heeft het wel effect. Maar of het ook het gewenste effect heeft wat je wil, namelijk dat het electoraat stemt vanuit een bepaalde overtuiging op jouw partij, dat kan je natuurlijk wel betwijfelen. Arjen Fortuyn, zit er ontwikkeling in? En nu als je kijkt, de eerste debatten begon met College Tour als de aftrap. Nou, we zijn inmiddels, 5 weken verder. Nou, je had in het begin was er mijn collega Guus Valk, die schreef een paar weken geleden een analyse van de campagnebureaus hadden begrepen dat de campagne om de inhoud moest gaan. Maar ze hebben dat verward met een vlakke campagne. En inderdaad was het in het begin heel rustig en constructief. Ik vond dat op zich niet heel niet heel erg. Maar je ziet dat, dat nu inderdaad de volle eindsprint begonnen is. En dat iedereen toch probeert met die eeuwige one-liners een plekje in de zon te vertegenwoordigen. En dan in ieder geval, zeg maar, dus binnen het eigen blok zoveel mogelijk stemmen binnen te halen door de mensen van het andere blok aan te vallen. En dat is dan links versus rechts? Dat is links versus rechts. In dit geval, ja. Meneer Glas, bent u gevoelig voor die one-liners? Nou, geamuseerd bijna. Geamuseerd. Ik denk, daar heb je er weer een. Die is aangedragen. En met vooral herhalend. Dus ja, College Tour vond ik mooi. En ik moet zeggen dat ik Buitenhof ook mooi vond. Ik denk, doe nou maar elke dag Buitenhof dan. In koppeltjes. Dat is het soort van gesprek waar ik wat aan heb. En misschien ook nog wel van mening zou kunnen verschillen. Want veranderen. Als je het hebt qua inhoud, maar ook het spektakel. Want dat is toch ook iets. Het grappige is, er wordt op afgegeven. Maar als je dan kijkt hoeveel er bijvoorbeeld naar het SBS-debat keken. Meer dan 1 miljoen mensen. Dus kennelijk willen we dat spektakel ook wel een beetje. Ja, het hoort natuurlijk ook wel bij verkiezingen. En dat hoort ook wel bij. Zeker de laatste dagen voor de verkiezingen hoort dat natuurlijk ook heel erg bij. En dat zal je vanavond ook zien bij het NOS-debat. Waar wel degelijk, weet ik ook, van achter de schermen natuurlijk heel erg wordt nagedacht om het ook wel echt ook proberen op de inhoud te sturen. Mm-hmm. Met toch een beperkter aantal mensen over thema's te praten. Tijd te nemen voor de kleinere partijen en de grotere partijen. Zodat de grotere partijen voor 8 uur journaal ook de ruimte krijgen om het een en ander te doen. Ja. Dus het wordt ook wel geprobeerd. Alleen er zit gewoon een beperking aan. Ook gewoon door de dynamiek die verkiezingen nou eenmaal met zich meebrengen. En ook door ons kiesstelsel. Hè? Omdat we zoveel partijen hebben. We zijn zo versplinterd. Iedereen moet zo erg aan het woord komen. En als je er heel erg boven hangt, zijn we het ook op grote lijnen op verschillende thema's ook best wel met elkaar eens. Er wordt juist een manmoedige poging gedaan om die verschillen die misschien klein zijn juist groot te maken, om die stemmers te trekken. Dat maakt natuurlijk allemaal niet makkelijker. Ja, ja. Dan wil ik met jullie hebben over forumleider Thierry Baudet. Voor de tweede keer in korte tijd is hij aangevallen. Op beelden van een campagne-evenement in een café in Groningen is te zien hoe Baudet hard op zijn hoofd wordt geslagen met een flesje. Het werd niet de opening van het 1 vandaag debat. Iets waar Caroline van der Plas daarna vol berouw een punt van maakte op X. Vanavond hadden wij het 1 vandaag debat. En dat was eigenlijk vlak na wat Thierry Baudet is overkomen. Met zo'n walgelijke aanval, met een flesje op zijn hoofd slaan. En eigenlijk hadden wij daar wat van moeten zeggen tijdens het 1 vandaag debat. Dat is niet gebeurd en dat trek ik me wel aan. Ik had er ook wat over kunnen zeggen. Ik had het me nog wel voorgenomen, maar goed. Ja, ik heb het ook niet gedaan en daar heb ik spijt van. Ja. Arjen van Tuin, had je dat ook verwacht? Daar had wel een opmerking over gemaakt moeten worden. Ik had het niet, maar het nadeel is natuurlijk dat er uiteindelijk heel weinig over te zeggen valt, behalve dat het heel ernstig en heel schandalig is. Maar je had je inderdaad, maar ik moet zeggen dat ik er tijdens het kijken naar het debat ook op dat moment niet aan dacht. Maar je had dat best, wat Caroline van der Plas zegt, aan het begin even in kunnen breken en daar collectief met z'n zessen kunnen zeggen van ja, dit is heel erg en ernstig. Ja. Bij Geliet en Sofie, daar fluit niet over, niet over gegaan. Ja, ja en dus we zijn de politici, het hier ook niet de politieke over oneens. Kant, maar je hebt ook de journalistieke kant natuurlijk. Dus hoe prominent breng je dit bericht als journalistiek? Is dat prominent genoeg gebracht, Joost? Ja, ik was inderdaad wel verbaasd dat het bij het debat niet. Ik dacht wel toen het. Want het was voor het debat al wel bekend. Dus ik dacht wel van. Dit is natuurlijk evident. Zullen ze mee beginnen. Omdat dat natuurlijk vanuit de politiek zelf. Wel echt effectief is voor zo'n groot publiek. Om dit hele wezenlijke punt aan te kaarten. Want dit is natuurlijk op alle mogelijke manieren. Kan dit niet. Dit is echt de bijl aan de wortel van waar we mee bezig zijn. Het verkiezingsproces. Dus dat verbaast me wel dat daar niet gebeurde. Ik vond dat het in de pers, ja, het ANP maakte 2 persalerts. Het ging heel snel. Ja, er was weinig van bekend. Een 14-jarige jongen. De meeste. Dat was toen niet bekend nog, trouwens. Maar in de loop van de avond werd dat wel bekend. Dus denk wat Arjen zegt. Op een gegeven moment is er dan ook niet los van de verontwaardiging. Het nieuwsfeit zelf was eendimensionaal. Je wilt natuurlijk ook heel graag weten wat zit erachter. Ja. Wie is die man? Is er een motief? Wat is maar dat toch motief? Even sec naar het nieuws. Je kunt zeggen bij het journaal ook eerst de peilingen en daarna de aanval op Baudet. Ja, zeggen, is dat een goede volgorde? Ja, kan je over twisten. Je had het ook inderdaad kunnen omdraaien. Ja. Het is, als het omzicht was geweest, of Jezukis hadden het prominente gebracht? Weet ik. Kijk, ik weet niet of meespeelt dat, dat het bij Baudet al een keertje eerder was, is gebeurd. Hè. Het mag natuurlijk nooit normaliseren in de zin van, nou, dat hebben we al een keer gehad, dus doen we het maar niet. Maar wat er onbewust in de weging van een nieuwsrubriek, of in dit geval van het journaal om 8 uur, dan gebeurt, wat natuurlijk heel erg gericht is op het verslaan van dat debat wat daarvoor was. Dan had je inderdaad ervoor kunnen kiezen om dat om te keren. Ja. Maar het moet gewoon gemeld worden in de context van die berichtgeving. Ja, en dat is ook wel gebeurd. Ja, Arjen Fortuyn, ik vond dat ze, je zag dat ze bij het journaal, ze hebben het niet omgegooid, maar ze deden wel hun best om het vroeg mogelijk in de incorporeren. Ik vraag me oprecht af, als het een politicus was geweest die hoger in peiling had gestaan of een prominente rol in een campagne had gespeeld. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een politicus in functie aangevallen wordt. Ja. Volgens mij zouden we daar, of in een ander tijdstip, zouden we daar toch veel meer op geageerd hebben. Ja, maar ik denk als een ook aanslag je op de democratie, als dat daar toch veel groter mee uitgepakt werd. Nee, maar ik denk dat het in de nieuwsafweging inderdaad ook een, kijk, op het moment dat het een politicus is die hoog in de peilingen staat en die een niet-marginale rol in het hele proces vervult, ja, dan telt het onmiddellijk dubbel. Maar waarom? Dat zou toch zonder aanzien des persoons, kan dit toch gewoon niet gebeuren? Maakt toch niet uit hoe hoog iemand in de peilingen staat, hoe prominent je erover bericht? Ik denk wel, ja, blijkt in dus, de, maar wel in de nieuwsafweging. Je hebt de schandalige gebeurtenis. Mm-hmm. En je hebt de vraag, in hoeverre gaat dit de verkiezingsuitslag beïnvloeden? Ja. En op het moment dat het dat als Thierry Baudet, zoals 5-6 jaar geleden, heel hoog in de peiling had gestaan, dan had het op beide punten, in beide nieuwsschalen, heel erg hoog gescoord. En nu maar in eentje. Ja. En dat zie je terug in het. Dat zijn dan de journalistieke afwegingen die gemaakt worden. Dat zijn uiteindelijk journalistieke afwegingen. Ja. Witte glas? Ik zie hem meedenken. Het is bijna cynisch eigenlijk dat dit dan kennelijk zo werkt. Ik zat in de trein en ik luisterde naar het debat. Dus ik met de telefoon aan mijn oren. En ik kreeg het dus helemaal niet mee. Pas toen ik thuis kwam, veel later, toen hoorde ik dat dit was gebeurd. Dus dat roept ook weer de vraag op of het format van het debat kennelijk zo in beton gegoten was dat er helemaal geen ruimte was om hier even bij stil te staan. Dus ook een journalistieke keuze die daar is gemaakt. Ja, je verliest ook weer tijd ermee. En kennelijk zit dat allemaal heel erg strak. Ja. In ieder geval is ook de vraag naar worden dat in het nieuws, dat natuurlijk iedereen wel weet hoe het gaat, maar dat nog niet duidelijk is wat de situatie rondom Baudet nu is. Joost, toch eventjes. Je kunt weer opgelucht ademhalen. Ik kwam hier vanochtend binnen na een hele reeks van Nieuwsuur-interviews. 14 waren het er achter elkaar. Mevrouw van der Plas, hartelijk welkom. Dank u wel. Goedenavond, meneer Wilders. Hartelijk welkom. Leuk je te zijn. Henry Bontebal, goedenavond. Welkom bij Nieuwsuur. Goedenavond, mevrouw Jessokes. Welkom. Extra maatregelen, aangekondigd door de klimaatminister Rob Jetten. En die is hier. Goedenavond. Welkom. Goedenavond. Hartelijk welkom. Goedenavond, meneer Omtzigt. Hartelijk welkom. Voor 2 weken. Fijn dat u er bent. Goedenavond, mevrouw Marijnissen. Goedenavond. Ja, je hoort het, wij zijn ook heel erg van de inhoud. Dat doen we zeker. Zit er nog Sonja Barend woordachtig materiaal tussen? Daar moeten anderen over oordelen. Dat moeten wij niet. Formulering als ben je er tevreden dat over. Dat moeten wij niet zelf doen. Nou, het is natuurlijk een format wat we in 2017 voor het eerst hebben bedacht. Dat was toen heel bijzonder om je te gaan richten op één partij. Sterker nog, er was toen best wel wat scepsis over. Van nou, dat wordt saai en wat een onzin en er zijn toch allemaal debatten. En wij hadden zoiets van ja, we moeten iets anders doen en richten op de inhoud. Toen ook nog met publiek. Nou, de tweede keer dat we dat format hebben gedaan, dat was in 2021. Toen konden we dat publiek er noodgedwongen niet bij doen omdat het corona was. Mm-hmm. En de campagne ook eigenlijk zich alleen maar op tv afspeelde en helemaal niet in het land. Waardoor die serie ook een heel andere dynamiek kreeg. En nu is het dan voor de derde keer, terwijl er wel heel veel campagne in ieder geval buiten de deur is. Anders dan bij corona. En ook allemaal hele andere mensen, andere politici. Ja. Dus wat je wel merkt is dat iedere jaar is het weer een andere dynamiek die eromheen zit. En ja, de doelstelling van Nieuwsuur is vooral om te kijken of je op de inhoud kan gaan. Of je een beetje weg kan van nou ja, makkelijk laten praten over een programma. Want dat zie je overal wel. En dat kan je ook wel opzoeken in de stemwijzer om de kieskompas. Maar om echt een aantal wezenlijke onderwerpen eruit te pakken die heel goed uit te researchen. En dat ook te bespreken op een constructieve en kritische toon met zo'n lijsttrekker. En is het dan, want je gaf al aan in aanloop, spraken we elkaar ook, het is veel korter dag. Dus je wil dat heel snel moeten doen. En politici weten inmiddels wat het format is. Zeker, ja. Kunnen zich daar dus ook net wat beter op voorbereiden. Kunnen zich wel op voorbereiden. Ja, heb je dat gemerkt? Heb je het idee van, in die zin hebben we iets minder impact gehad? Niet zo van kwaliteit die er is, maar we hebben minder impact gehad ermee? Nou, inderdaad wel dat de politici natuurlijk, en dat is logisch, die hebben zich natuurlijk wel veel beter op voorbereid. Ook in de manier waarop ze gaan antwoorden, of in de dynamiek van zo'n gesprek wat er ontstaat. Maar dat neemt niet weg dat nog steeds de basisambitie die wij hadden om bij een aantal partijen toch wat dieper te gaan en echt proberen bloot te leggen hoe ze tegen een aantal ook hele wezenlijke dingen aankijken, maar ook hoe ze ermee zijn omgegaan, of dat wel klopt met wat ze hebben beloofd, dat wel is gelukt. En de ene keer succesvoller dan de andere keer, maar al met al is dat wel heel goed gegaan, dankzij ook het geweldige onderzoek wat er aan de grondslag ligt van de redactie. Met heel veel mensen. Wij hebben ook onze eigen onderzoeksjournalisten. De Factcheck Marathon. Want de factcheckers van het AD, Universiteit Leiden en Pointer, dus van de KRO-NCV, die proberen ook alles te factchecken. Of niet alles, maar wel een aantal uitspraken. Want anders dan komen jullie überhaupt niet meer aan de slaap toe. Sietse van Loosdrecht is weer hier van Pointer. De laatste. Vandaag Sietse. Morgen verkiezingsdag. Dan is het aan de luisteraars om dingen te zeggen. Wat wil je ze nog even meegeven? Nou, wij zijn in een hardnekkige uitspraak van Dilan Yeşilgül gedoken deze campagne. Dan zijn het ook vaker kinderen die ook al een gezin hebben. Daar komen die kinderen en hun gezinnen erbij en zo en zo. Dat je dat kunt beperken. Dus mensen kunnen familieleden, die kunnen die familieleden. Die vader komt. Die vader zegt, ik was inmiddels gescheiden. Ik heb een nieuwe vrouw, een nieuw gezin. Ik wil dat die ook komen. Die komen. Die vrouw van die man zegt, maar mijn ouders zijn afhankelijk van mij voor hun zorg. Dus het gaat over nareis op nareis op nareis. Ja, nareis op nareis op nareis. Dat is wat Yeşilgül eigenlijk al sinds de val van het kabinet zegt. Dit is ook een van de onderwerpen waar het kabinet destijds op gevallen is. En waarom we morgen met z'n allen naar de stembus gaan. Wij zijn even allereerst in de cijfers gedoken. Het gaat ongeveer om 10.000 nareizigers per jaar in Nederland. Maar dat zijn bijna allemaal mensen van het kerngezin. Van de mensen die zich hier in eerste instantie melden. Dus dan heb je het over de kinderen van of de ouders van degene die zich hier het eerst gemeld heeft. Yeşilgül spreekt over een stapeling van nareizigers. Ja. Dus dat bijvoorbeeld een volwassen kind zelf al kinderen heeft. Dus zijn eigen kerngezin heeft. Die ook weer hier naartoe haalt. Et cetera, et cetera. Hè. Ze doet het voorkomen alsof er een soort multiplier effect is. Dit hebben wij voorgelegd aan meerdere deskundigen, waaronder Carolus Grutters van het Centrum voor Migratierecht. Hij zegt, dit is echt flauwekul, dit is onzin. Hij vindt het een vorm van stemmingmakerij. Hij zegt, het gaat om ongeveer enkele tientallen per jaar waar die stapeling echt een rol speelt. Want de Volkskrant was het dit weekend, hè? En daarvan had je zulke het over duizenden nareizigers per verblijfsvergunning. Ja, dat klopt. Ja. Zij kregen een vraag, of ze kregen eigenlijk voorgelegd dat het echt om een hele kleine groep zou gaan. Dus die enkele tientallen waar ik het net over had. En dan reageert zij vrij stekelijk. Zegt ze, dan doet u de adviezen van ambtenaren en onafhankelijke deskundigen tekort. Daar heb ik echt problemen mee. Het gaat om duizenden mensen. Dit was de eerste keer dat er een cijfer werd genoemd. Ze zei er overigens nog bij hoeveel exact weten we niet. Nee. Dit was de eerste keer dat dat genoemd werd. En wij hebben dat nagevraagd bij de VVD. Van hoe kan dit nou? Jullie komen nu in één keer met een cijfer wat nogal ver af ligt van de werkelijkheid. Ruben Brekelmans, hij is woordvoerder op dit vlak namens de VVD in de Tweede Kamer. En hij zegt, ja, het is een beetje verwarrend opgeschreven in de Volkskrant. Ze heeft het niet zo bedoeld te zeggen, zegt hij. Toen was onze vraag van, oké, heeft de Volkskrant dan hier een scheve schaats gereden? Hebben ze het verkeerd opgeschreven? Dus we hebben de Volkskrant gebeld. Die hebben ons het transcript van het interview gestuurd. En daar zie je toch echt klip en klaar. Ze hebben het eigenlijk letterlijk overgeschreven. Dat zij het wel degelijk over die stapeling van nareizigers heeft. En daar dat getal van duizenden nareizigers aan hangt. Waar gewoon geen sprake van niet is. Niet duizenden, maar wel tientallen. Maar tientallen, ja, de IND is het nog aan het uitzoeken. Ja, de IND is nog precies aan het uitzoeken. Okay. Maar vluchtelingenwerkdeskundigen zeggen allemaal, het gaat ongeveer om die aantallen. Ik ben benieuwd naar het exacte getal. Dat zal ongetwijfeld ook nog een keer komen. Dat zou ik graag willen noemen, maar helaas. Dankjewel, Sietse. En jullie ook bedankt. Arjen Fortuyn en Joost Oranje. NPO Radio 1. Het is al 11 geweest. Levi van Eck is hier voor het laatste nieuws. Opnieuw is een Nederlandse fabrikant van elektrische fietsen failliet gegaan. Het gaat om het Amsterdamse merk Kwik. Het bedrijf zegt dat het last had van de veranderende marktomstandigheden voor elektrische fietsen. Eerder dit jaar ging Van Moof al failliet. De gevechten in het noorden van Gaza zijn volgens persbureau Reuters verplaatst van Gaza-stad naar het vluchtelingenkamp Jabalia. Dat is een dichtbebouwd gebied, bewoond door Palestijnen die bij het ontstaan van Israël naar Gaza zijn gevlucht. Israël zegt dat Hamas zich daar ophoudt nu het grotendeels uit Gaza-stad verdreven zou zijn. Forum voor Democratie heeft tot nu toe geen nieuws bekendgemaakt over de gezondheidstoestand van lijsttrekker Thierry Baudet. Gisteravond werd Baudet op een verkiezingsbijeenkomst in een Gronings café geslagen met een bierflesje. Er is een verdachte aangehouden. En bij een brand in een woning in het Brabantse Oosterhout is vannacht een dode gevallen. Drie mensen raakten gewond. Een van de gewonden wist zich te redden door uit het raam van de eerste verdieping te springen. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan. Dankjewel, Levi. Wijnand, wat staat er nog aan files op de weg? Nou, vooral bij Utrecht zien we nog wat drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Er rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen. Over 12 kilometer met een half uur vertraging. Het heeft te maken met een aanrijding op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Gorkum en Nieuwegein. Over 18 kilometer met een half uur vertraging. De weg is daar wel weer vrij. Verder loopt het verkeer vast bij Den Haag. Na een ongeluk op de A4 richting Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein. Het oponthoud vanaf Den Hoorn is nu een half uur. Twee rijstroken zijn dicht. Tot half 12, Hélène Plag. Bij een verstoft middeleeuws schilderij uit Museum Catharijneconvent in Utrecht ontdekte men dat het was overschilderd. De originele gouden kleur was in de 16e eeuw bedekt met een donkerblauwe laag. Wat doe je dan? Kunsthistoricus Sanne Frequin is hier om het daarover te hebben. Sanne, welkom. Dankjewel. Hoe moet ik me dat voorstellen qua discussie binnen de kunstwereld? Is het team goud tegenover team blauw? Nou, eigenlijk zou je dat wel kunnen zeggen zo. We gaan nog net niet met elkaar op de vuist. Nee, het is natuurlijk een hele interessante discussie. Omdat je echt ingrijpt in hoe dat schilderij eruit ziet. En om een beetje de vrede te bewaren, hebben we eigenlijk voorgesteld om dan maar gewoon een nieuwe versie te maken van dat schilderij, zodat we er met onze vingers van af kunnen blijven en toch kunnen zien hoe het er vroeger uitzag. Lang leven de technologie tegenwoordig. Zeker. Straks ga je er veel meer over vertellen. Ja. En onze spraakmaker is natuurlijk ook nog hier in het tweede uur. Peter Glas, die stopt als Delta-commissaris. Dat is de regeringsfunctionaris die, even heel kort door de bocht, Nederland moet beschermen tegen overstromingen en moet zorgen dat we genoeg drinkwater hebben, dat het hele wateronderwerp op de agenda blijft staan. En voor zijn afscheid laat hij nog één keer zijn licht schijnen over deze oer-Hollandse materie. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we even shoppen, meneer Glas. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Want in opdracht van onze spraakmaker hebben we verslaggever Marielle Beers op pad gestuurd. Je staat ergens in het land, in een winkelstraat. Hoe algemeen kunnen we het hebben, Marielle? Nou, in Enter sta ik. Ah. In de Dorpsstraat. Dus dat is iets concreter. En dan sta ik met mijn neus tegen de ramen van de plaatselijke banketbakker. En wat zien we daar? Ja, dan zien we eigenlijk prachtige etalages met allerlei Sinterklaasspullen. We zien Sinterklaas groot staan. We zien allerlei pietjes, kruidnoten. We zien cadeaus. Ja, de hele winkel is gewoon heel gezellig gemaakt. Dat hebben ze steengoed gedaan. Kijk ik even een stukje verderop. Zie ik meer in de winkelstraat. Zijn ze bezig met de kerstverlichting al op te hangen. De vraag is natuurlijk, waarom staan we hier in de motregen in Enter, Peter Glas? Ja, ik ben hier uitgenodigd voor het water. Ik dacht, een hele andere vraag. Sinterklaas. Ik heb een kleindochter die nu dit jaar eigenlijk voor het eerst echt gelovig is. En die woont in Nijmegen. Maar als ik in mijn eigen woonplaats, dat is Bokstel in Brabant, als ik daar rondloop, dan valt me op hoe weinig er eigenlijk in die etalages te zien is. En ik ben van een leeftijd dat ik nog met een zekere weemoed terugdenk aan die tijd dat alles versierd was. En in Amsterdam in de Bijenkorf gingen de pietjes op en neer. Dat zal nu natuurlijk al op allerlei redenen er anders uit moeten zien. Maar het is toch meer kerst dan Sinterklaas, heb ik de indruk. Maar het is heel goed dat het bij het banketbakker daar nog helemaal... Vraag is eigenlijk, waarom zien we zo weinig Sinterklaas? Ja, dat was eigenlijk mijn vraag. Ja. Of vergis ik me gewoon? Dat zou ook nog kunnen, niet? Nou, dat gaan we eens even uitzoeken in de komende minuten. En gelukkig heb ik hier een deskundige, Paul Moers. Hij is retail- en merkendeskundige, om mij daarbij te helpen. En hij zei ook, we spreken af bij de bakker. Waarom juist bij de bakker? Nou, omdat deze bakker eigenlijk een van de weinige winkels is in het dorpje Enter, wat nog volop aan Sinterklaas doet. En eigenlijk bij de rest van de winkels kom je het niet of nauwelijks meer tegen. Dus dat is al een beetje van het antwoord. Hè. U heeft gelijk, meneer Glas. Steeds minder Sinterklaas. Maar de vraag is natuurlijk, waarom is dat? Nou, dat heeft een aantal redenen. De eerste reden is dat er de afgelopen jaren heel veel gedoe is rondom Zwarte Piet. En dat heb je ook hier in de Enter gezien. Hè. Deze week is de Sinterklaasintocht afgelast. Omdat de roetveegpieten oorbellen en een pruik droegen. Ja, groot verdriet van het dorp. En heel veel winkeliers denken, oh jee, daar ga ik mijn handen niet aan branden. Dus dat is een reden. Ja, een tweede reden is dat heel veel winkels zeggen van ja, die kerstperiode is zo bijzonder met al die lampjes en lichtjes. En dat willen we volop gebruiken. Ja, en de derde reden is dat de winkels hebben het de afgelopen jaren ongelooflijk moeilijk. Er wordt nauwelijks geld verdiend. Ja, en dan moeten ze eigenlijk weer allerlei nieuwe Sinterklaas spullen kopen. Omdat bijvoorbeeld de oude Zwarte Pieten niet meer werken. Ja, en dat geld is er dan gewoon niet. Dus ja, dan zien ze er maar helemaal vanaf. Terwijl het zo ook een gemiste kans is, hè? Want juist in de, want winkeliers hebben heel veel concurrentie in deze maanden van de webwinkels. En je kan je juist met zo'n gezellige, sfeervolle etalage wel onderscheiden. Ja, dat zeg je helemaal goed. Als je je winkel en je etalage heel mooi maakt, dan is dat ook leuk voor kinderen. Maar het is ook leuk en gezellig voor de mensen. Ze voelen zich er goed bij. En iemand die zich goed voelt, die koopt altijd meer dan iemand die zich dat niet voelt. Dus ja, wat dat betreft eigenlijk onbegrijpelijk. En het is natuurlijk ook een bekend feest in Nederland. Maar eigenlijk is het toch een beetje op zijn retour aan het raken. En dat is hartstikke jammer. Want dat is natuurlijk ook een cultureel ding wat je kwijtraakt. Wat heeft u een voorbeeld van een winkel of een winkelketen waar Sinterklaas nog wel aanwezig is? Nou, gelukkig in HEMA doet dat nog altijd. En ja, het is niet voor niks de slogan Echt HEMA. Dat is een oer-Hollands bedrijf. En die weten hartstikke goed dat als je Sinterklaas voorbij rent, dat je dan van alles mist. Want nog steeds kopen mensen veel cadeautjes. Hè? Er wordt van alles voor in de schoen gekocht. Dus dat soort winkels speelt daar gelukkig nog steeds op in. Maar ja, andere winkels laten het gewoon links liggen en doen er niks aan. Dus wat dat betreft staan we hier eigenlijk wel een beetje in het gemiddelde, in de gemiddelde Nederlandse woonplaats, winkelstraat. Met één fantastisch mooie Sint en Pieten etalage. En dan verderop een mevrouw op een trappetje, die ik dus even niet ga storen, die de kerstverlichting aan het ophangen is. Dus het is nog even naar de bakker gaan, Peter Glas. Als je ja, toch het is toch meest jammer. Ja, ik las in de Telegraaf vanochtend een mooi artikel over de geschiedenis. Dat eigenlijk al 1000 jaar geleden was er een prinses uit Constantinopel. En die nam een aantal spullen mee, want ze trouwde met de Duitse keizer al voor het jaar 1000. En ja, dus eigenlijk dreigt een 1000 jaar oude geschiedenis verloren te gaan. Nou, ik zou zeggen, doe er wat aan. Ja. En inderdaad, het kan maar alleen maar zorgen financiële voor kwestie dus. Dat nou ja, is dat snap ik. Ja. Maar ja, kosten gaan voor de baat, denk ik dan. Ja, je kan er ook weer wat mee aantrekken. Volgens mij hebben wij in het dorp al 1,5 week de kerstverlichting. Dus ja, dat zegt wel wat, dat, ja. Ja, het is niet de enige mooi, plek waar het zit het zeker tussen Halloween en kerst geklemd. Allemaal Amerikaans. Sinterklaas wil ook nog wat. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Filosofische kwestie is het in de kunstwereld. Ik refereerde er al kort aan, een discussie over het restaureren van kunstwerken. Hoe ver ga je om een kunstwerk in originele staat terug te brengen? Voor het eerst zijn namelijk 3D-technieken gebruikt om te beslissen hoe een origineel schilderij gerestaureerd moet worden. En daarover is gisteren op het zogeheten Paleissymposium in Amsterdam gesproken met kunsthistorica en onze gast dus Sanne Frequen. Sanne, je houdt je al een tijdje bezig met dat 15e-eeuwse schilderij waar we net al even aan refereerden. Dat lag gewoon te verstoffen in het Katharijnenconvent in Utrecht. En het bijzondere daarvan was die twee kleuren? Ja, meer dat nog. Klopt. Ja, dat, het schilderij lag echt te verstoffen. Want het werd uitgekozen voor een tentoonstelling. En toen bevond het zich in het depot helemaal op het allerachterste rek. Je moet je voorstellen, zo'n depot, dat zijn van die grote rekken die je uittrekt. Mm-hmm. En als je dan als schilderij de pech hebt dat je achteraan hangt, ja, dan zien mensen je gewoon niet zoveel. Dus dat werd tevoorschijn gehaald. En dat was een heel geschikt schilderij voor die tentoonstelling. Maar het zag er super slecht uit. Is het een bekend schilderij overigens? Nee, Nee. Het is van een 15e-eeuwse onbekende meester. En we kenden het dus van zwart-witte plaatjes. Mm-hmm. En om het te kunnen tentoonstellen moest het gerestaureerd worden. En toen bleek dus inderdaad dat die blauwe laag die erop zit, dat daar dus nog een gouden laag onder verstopt zat. Ja, en dan krijg je die discussie. Ja. Wat gaan we doen? Is wat we verder zien op het schilderij? Ja, het is een vrij groot schilderij. Ongeveer 1,25 meter bij 90 centimeter. En er is een kruisiging op afgebeeld. Hè. Oh. Dus Christus gekruisigd, geflankeerd door Maria, zijn moeder, en door Johannes de Evangelist. En wat opvalt is dat het een heel bloederig schilderij is. Het is echt heel, je ziet het bloed gutst echt uit de kruiswonden. En hij heeft een heel, ja sorry, ja, je ziet het voor als iedereen die aan de lunch op radio1.nl meekijken, die kunnen dat zien inderdaad, wat jij bedoelt. Ja, ja. Het ziet er vrij gruwelijk uit. En dat is niet omdat ze in de middeleeuwen nou zo lekker griezelen. Maar dat gaat om het doel van het schilderij. De mensen die naar dat schilderij kijken moesten echt meeleven met dat menselijk lijden van Christus. En daarom heeft hij bijvoorbeeld ook borsthaar en okselhaar, ja, als je heel goed kijkt. Dus het is een heel mooi schilderij, behalve dat het er dus een beetje slecht uitzag. En op de achtergrond van het schilderij zitten bladranken, acanthusmotieven. En die zijn dus goud, hè, verguld, bladgoud. Met dus die donkerblauwe kleur. En je ziet als je heel goed kijkt ook nog vier engeltjes rondvliegen. En die vangen met kelken vangen die het bloed op wat gutst uit de wonden van Christus. En dat verwijst natuurlijk ook bij de wijn die tijdens de mis verandert van Christus. En als je dan kijkt als jullie daarmee aan de slag gaan, dat werd dus de vraag, moet het donkerblauw of moet het goud worden? En voor wie denkt, ik ben er zo eentje, dat romantische idee met een kwastje en een likje verf, wordt dat allemaal heel mooi bijgewerkt. Ja. Maar dat gaat via allerlei technieken. Ja, zeker. Nou ja, handwerk is het allerbelangrijkste. Je kan geen restaurator worden als je niet ontzettend vaardig bent en die eigenlijk die technieken heel goed beheerst. Ik ben dat niet overigens. Hè. Dus dat laat ik graag aan mensen over die daar 100 keer beter in zijn. Maar we maken inderdaad ook gebruik van allerlei moderne technieken. XRF, röntgen, infrarood. Om te weten, eigenlijk diagnose te stellen. Wat is er aan de hand met het schilderij? En hoe wij in aanraking kwamen met dit probleem was toen ik met een groep studenten van de Universiteit Utrecht het museum bezocht. Mm-hmm. Toen kregen we een lezing van de conservator Michel Leeflang. En die zei, ja, wat vinden jullie eigenlijk? Want dat is het leuke van dit soort problemen. Je kan daar zelf ook wat van vinden. En daarover mee discussiëren. En studenten die hadden net toevallig college gehad over digitale kunstgeschiedenis. Dus die zeiden heel bij de hand, oh, maar wij weten wel een heel andere oplossing voor dit probleem. En zo ging dat balletje rollen. En dan is het leuk. Je kan hebben dat iemand die een schilderij restaureert conservatief is en denkt, ik doe dat met dat mooie kwastje en ik maak gebruik van die techniek en dan zien we wel. Maar het leuke was dat eigenlijk het museum en de restaurator, dat die heel erg open stonden en dachten van, nou, laten we maar eens kijken wat er gebeurt als we het op deze manier met een 3D. Doen. Met inderdaad een 3D-scan en dus ook een 3D-print. Ja, waardoor er dus twee versies kwamen, zo gezegd. Ja. Vorige week kwamen eindelijk de schilderijen aan uit Spanje, waar die 3D-scan is gedaan. Ja, mooi, hè? Ja. Gisteren werd de kist voor het eerst voorzichtig geopend, mm-hmm, in het Paleis op de Dam. Spannend moment voor jou, Sanne. Zeker. Mijn collega Thomas Schuurman was erbij. Kijk, daar komt de boor. Zelf of moet ik het voor nou, u doen? Nou, ik mag het doen en dan hou ik hem op zijn plek. Ik heb het mooi ingepakt in een velletje. Je klinkt een beetje opgewonden toch wel. Ik ben echt doodzenuwachtig. Ik heb gedroomd dat er een heel ander schilderij uit zou komen. Van een bekende schilder, geloof ik, hè? Ja, Jan van Eyck, ja. Dat zou leuk zijn, maar niet de bedoeling. Dan moet ik nog even aan het werk. Want dan heb ik een verkeerd verhaal. Nou jongens, daar gaat hij. We zijn de eerste die het schilderij zien. 600 jaar oud. Ja, het is fantastisch, is het. Onvoorstelbaar, echt onvoorstelbaar. Is het wat je ervan had verwacht? Ja, het ziet er echt. Nou ja, ik denk dat als je dit in een schilderij of in een museum ophangt, dat er weinig mensen zijn die zien dat het geen echt schilderij is. En dat is heel bijzonder, hè, want het is eigenlijk gemaakt met 3D-printtechnieken. Je zou denken van, hè, dat zie je, maar je kan hier een conservator mee voor de gek houden. Ja. En dat is belangrijk. Zullen die andere ook bijpakken? Ja. Nou, nummer 2. Hij is best nog zwaar voor een schilderij van plastic. En dit is het schilderij zoals hij er nu uitziet. Dus je ziet eigenlijk gelijk het grote verschil. Nu is het eigenlijk een hele blauwe laag. En het ziet er een beetje viezig uit. Want we hebben deze reconstructie gemaakt op basis van het schilderij voordat het werd gerestaureerd. En dan zie je eigenlijk wat een ontzettend verschil het is met hoe het er 600 jaar geleden uitzag. Ja. Nou, dan gaan we terug. Twee vrijwel identieke doeken, maar toch twee keer met grote verschillen. Twee doeken van 125 bij 89 centimeter met de gekruisigde Jezus dus. En als je hier bijvoorbeeld kijkt naar het bloed wat uit die wond in een kelkje van een engel terechtkomt, dan zie je dat die bloeddruppels zijn eigenlijk onderbroken door die blauwe overschildering. Die zie je niet meer. En laten we dan eens naar het origineel lopen. Ja. Met de gouden achtergrond. Ja. Want als je hier naar de reconstructie kijkt, dan hebben we die bloeddruppels, of die eigenlijk stralen zijn, het stralen van bloed, hebben we gereconstrueerd. En dan zie je dat het veel meer opvalt. Hè. Eigenlijk wordt je oog daar direct naartoe getrokken. En dat is belangrijk, want dat bloed heeft een hele symbolische betekenis. Hè. Tijdens de katholieke mis wordt nog steeds gezegd, dit is het bloed van Christus. Je kent het al, ik heb eigenlijk, totdat ik deze reconstructies heb gezien, altijd gezegd, nee, we moeten dat levensverhaal van het schilderij eerbiedigen. Geen irreversibele ingrepen aan een kunstwerk, als ik hem nou zo zie. Ja, Sanne, wat dan? Welke is mooier? Nou, ik ben helemaal verliefd op de gouden versie. Ik vind het echt. De oorspronkelijke dus? De oorspronkelijke, dat is natuurlijk de vraag, hè. Het is zo'n ander beeld. Het is zo'n groot verschil met hoe het schilderij er nu uitziet. En ik zei het net al even in de reportage. Het gaat ook over de boodschap van zo'n schilderij. Ja. Wij zien het in een museum en denken, oh, mooi of lelijk of goed gemaakt. Maar dat is natuurlijk niet hoe een schilderij werkt in de middeleeuwen. Nee, maar wat is de boodschap? Is dat oorspronkelijke intentie geweest van een schilderij? Of kun je zeggen, dat schilderij heeft dus ook een soort ontwikkeling doorstaan. Een eigen levensverhaal, het doek zelf. Ja. Dat wil je laten zien. Ja. Dat zijn natuurlijk de twee smaken. En dat zijn de smaken. En dan ben ik echt wel een medievist. Hè. Mijn specialisatie is kunstgeschiedenis van de middeleeuwen. Dus ik vind die boodschap en de functie van een schilderij vind ik heel belangrijk. En ik denk ook dat het goed is om dat aan een breder publiek te laten zien. Mm-hmm. En te laten zien dat die schilderijen ook echt een rol hebben gehad. Anders dan iets wat mooi is en aan de muur hangt. Dat betekent natuurlijk niet dat we dat schilderij alsnog goud gaan maken. Want we hebben nu die exacte kopie. Maar ik vond wel, toen ik die kist opende, dacht ik, oh ja, je ziet echt meteen, je oog wordt meteen naar dat bloed getrokken. En het komt veel meer binnen. Eigenlijk wil je dan wel weten, waarom hebben ze het ooit Zeker weten kunnen we dat nooit. Je kunt je voorstellen dat als zo'n altaarstuk in een 15e-eeuwse kerk staat, waar heel veel kaarsen omheen staan, wierook, het zal er een beetje getocht hebben, dat zo'n schilderij snel achteruit gaat. En dat dan op een gegeven moment een restauratie moet worden uitgevoerd. En als er dan bijvoorbeeld een veranderende mode is, blauw en goud komt in de mode, dan is dat misschien makkelijker of goedkoper of leuker om dat blauw te restaureren. Ja. En het is precies wat jij zegt. Het is ook onderdeel van het levensverhaal van het werk. Van de schilderij eigenlijk. Ja. Peter Glas, je vroeg je ook technisch wel af. Nou ja, dat interesseert me dan. Van, hebben ze dat dan gescand, die onderste laag, om daarna 3D te kunnen printen? Ja, dat is een hele goede en een hele leuke vraag. Want het laat zien hoe ver we zijn gegaan voor het maken van deze replica's. En daarom was gisteren ook wel even spannend, want er waren gisteren veel restauratoren. Dus ik dacht, ik ga eens even kijken hoe die gaan reageren. We hebben in eerste instantie een 3D-scan gemaakt van het kunstwerk. Dat deden we met Factum Foundation. Zij zitten in Madrid en zij zijn eigenlijk top of the bill 3D-scannen. En dat doen ze met een soort laserscan die ze zelf hebben ontwikkeld. Nou, dan heb je een 3D-model. En dan moet je dus kunstmatig die blauwe laag eraf halen. Maar ja, hoe doe je dat? Ja, hè? Dan moet je dat 3D-model moet je manipuleren. Dus dat hebben we ook gedaan. Het is nu wordt het een beetje technisch. Het is een hoogtekaart, een giskaart, waar grijstinten de hoogte en de diepte aangeven. Dus als iets wit is, is het heel hoog. En als iets grijs is, is het heel laag. En dan kan je dus door die contrasten aan te passen, kan je dat model kunstmatig verlagen of verhogen. Ja. Vervolgens hebben we dat model 3D-print. Daar is vervolgens een mal van gemaakt. En die mal is vervolgens weer volgestort met een gesso-acrylaat, waardoor er een flexibele soort huid ontstond. Die huid is geprint met een flatbed printer. Gewoon een printer, verschillende lagen over elkaar, dat je die diepte krijgt. Toen is de vergulding aangebracht. En dat is een traditioneel polyment, dus een bolus, zoals ze dat ook in de middeleeuwen deden. Je brengt een soort rode klei, breng je op, en dan moet je het met de hand vergulden. Dus het is met de hand verguld. Vervolgens heb je natuurlijk ook nog de contourlijnen, de krakelures, hè, die erin zitten. Die zijn toen weer op dat model geprint. Op dat met de hand aangebrachte goud. En daarna is het nog ingeschilderd. Het goud is gereconstrueerd en vernist. Onvoorstelbaar, hè? Ja, dus het is niet gaat wat verder dan een traditionele kwastje. Het klinkt als bijna net zoveel werk als het origineel ooit. Oh, nee. Misschien nog wel meer. Het is geen kwestie van een druk op een knop. Nee. En dat is ook het leuke van dit project. Er hebben heel veel mensen vanuit heel veel verschillende disciplines meegewerkt om dit mogelijk te maken. En dat heb ik gisteren ook gezegd. We kunnen dit soort dingen echt wel doen. Maar alleen maar als de kunsthistorici en de technici en de engineers bij elkaar gaan zitten. Ja, want ik zit te denken, wij kregen van Mart een reactie al meteen aan het begin van de uitzending, toen ik het aankondigde jij er zo was. En die zei, het gaat om de reversibiliteit. Dus dat alles wat je doet omkeerbaar moet zijn. Ja. Hij is zelf antiek meubelrestaurateur. Dus alle werkzaamheden, zegt hij, moeten omkeerbaar zijn en met authentieke materialen. Ja. Ja. Daar is hier dus geen sprake van. Daar is hier helemaal geen sprake van. En alle ingrepen, dat is de restauratieethiek. Alleen, dat gebeurt niet altijd. We hebben het bekendste voorbeeld is natuurlijk het Lam Gods in de Baafskathedraal in Gent. Een prachtig, gigantisch polyptiek gemaakt door de gebroeders van Eyck. En daar moest de restauratie worden uitgevoerd. En daar dachten ze van het schilderij is overschilderd en we gaan die overschildering eraf halen. Hè. Dus we gaan die Jan van Eyck weer onthullen. Ja. Alleen die overschildering was aangebracht onder andere door Jan van Skorrel, een hele bekende Utrechtse schilder, dus doet mij een beetje pijn. En als ik een schilderij van Jan van Skorrel vind in mijn schuur, hoef ik niet meer te werken. Hè? Dus om even aan te geven. Maar dan is er toch besloten door een panel van experts, want die beslissingen worden niet makkelijk genomen. We gaan toch voor die van Eyck en daardoor kregen we ineens bijvoorbeeld een heel lelijk lam. Kregen we terug. Het was eerst een heel mooi lammetje en van Eyck had er een soort van psychedelisch wezen van gemaakt. Grote ogen, ja. Dus om even aan te geven dat die discussie lastig is. Wat we nu hebben gedaan is, we hebben dit hele verhaal uit die restauratiediscussie gehaald. En we hebben gezegd, we kunnen het gewoon supergoed namaken. Het is een digital twin. Daarna ook een fysieke twin. Ja, die je vervolgens hebt geprint. Maar wat betekent het? Wat gaat dit voor impact hebben binnen de kunstwereld? Nou, ik denk dat we niet hoeven te verwachten dat nu voor elke restauratie zo'n 3D-print wordt gemaakt. Alleen al omdat we moeten die 3D-prints ook opslaan en restaureren en conserveren. Zo blijven we bezig. Maar ik denk wel dat we hebben laten zien wat een ontzettende meerwaarde dit kan hebben. Dus een van de praktische vondsten, de restaurator Caroline van der Elst, die had een eerdere versie van die 3D-print op haar atelier. En toen ik haar vroeg, mag die weer teruggestuurd naar Madrid? Toen zei ze, ik wil hem eigenlijk houden. Want ik kan hem heel goed gebruiken tijdens die restauratie. Want ik heb eigenlijk een 1-op-1 vergelijkingsmiddel naast me staan. Voor mij als wetenschapper geldt dat ik dingen kan doen met het schilderij die ik niet met het echte schilderij kan doen. Ja, dus bijvoorbeeld, ik ben heel erg geïnteresseerd in de werking van kaarslicht. En zo'n schilderij heeft bladgoud, omdat dan het licht in alle kanten wordt weerkaatst. En dan krijg je dat hele idee van het paradijs. Maar als ik naar het museum ga en ik zeg, ik kom even met 300 kaarsen bij jullie. dan kan je al raden wat de reactie is. Maar ik kan mijn facsimile in een kerk neerzetten, omcirkelen door kaarsen. En dan dat onderzoek gaan doen. Hè. Dus we hebben wel heel veel meer mogelijkheden. En de laatste en de allerbelangrijkste is, we hebben natuurlijk heel veel bedreigd erfgoed. Hè. Erfgoed wat of door klimaatverandering, of doordat het toch echt te kwetsbaar is om te laten zien, wat op deze manier toch aan een breder publiek kunnen presenteren. NPO Radio 1 laat je stem horen. We reizen morgen op verkiezingsdag door het hele land om van jou te horen waar het nieuwe kabinet straks meteen mee aan de slag moet. Meer eenheid in het land, minder polarisering. Dat in 2030 er geen dakloosheid meer is in Nederland. En ik wil ook wel dat er iets meer wordt gedaan voor het klimaat. Kom langs en laat ook je stem horen. 'S Ochtends tussen 9:30 en 12:00 in het Zaantheater in Zaandam. Meer studentenkamers. Dat ze wat meer luisteren naar de wetenschap. Kijk op nporadio1.nl.

Dag. Spraakmakers. Welkom terug bij Spraakmakers met hier aan tafel Delta-commissaris Peter Glas en kunsthistorica Sanne Frequin. We hadden het net al over een dilemma in de kunstwereld. Hoe restaureer je een schilderij dat door de eeuwen heen in verschillende kleuren is overschilderd? Wat geldt dan als het origineel? Nou, we hebben net gehoord dat de keuzes zijn gemaakt en dat de modernste technieken daarbij zijn gebruikt. Dit half uur spelen we natuurlijk nog de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing voor een van de vragen uit de tweede ronde. En die vraag luidt vandaag: onderzoekers hebben het mysterie over vleermuizen met wat voor enorm lichaamsdeel ontrafeld. Jezus, wat een lamlendigheid. Dus onder die dekens een beetje knabbel en babbel, knabbel en sabbel. Maar ja, als die van mij onder druk staat, dan... Ja, precies. Ik krijg een vermoeden. Het is aan de quizkandidaat straks tegen 11:30. Ja, ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb het gevoel dat het al maanden elke dag en nacht zo ongeveer aan het regenen is. En dan komen er natuurlijk direct vragen naar boven als: al dat water dat nu valt, kunnen we het niet bewaren voor de zomer? Gisteren was dat ook de vraag van spraakmaker Tom Klein. En ik had ook de luisteraars beloofd, en Tom ook, om het nog aan onze spraakmaker van vandaag voor te leggen, scheidend Delta-commissaris Peter Glas. Dus, kan dat? Al dat water niet. Oh. En dat heeft gewoon mee te maken dat als het nou heel lang regent, en dat heeft het, ja, dan zit alles chockvol. Dus de bodem zit vol, de sloten zitten vol, ja. Het IJsselmeer zit vol, de rivieren zitten vol. Dus alles wat er daarna nog valt, ja, dat komt onherroepelijk gewoon toch in de Maas of in de Rijn en zal dan naar de zee afstromen. Want we hebben genoeg van die rivierprogramma's. Ik begreep ook wel, we hebben nu veel. Vroeger was het gericht op naar de zee brengen. Afvoer. Eigenlijk moet je nu meer meanderen, dus eigenlijk veel meer kronkelende riviertjes hebben om vast te houden. Er zijn allerlei manieren om dat water vast te houden. Dus kronkelende beken. Ik woon zelf aan de Dommel, dus en andere kleine beekjes daar in Brabant. En die laten we ook kronkelen. Dus het water langer onderweg en kan het in de bodem zakken. Ja. De grootste voorraad voor het water is uiteindelijk de bodem. Toch wel. Daar kunnen we veel meer kwijt dan in sloten, riviertjes en andere en meren. Dus de bodem, daar moeten we het water in opslaan. En daar wordt aan gewerkt. Maar we verbouwen dat land ook niet. Ik zei daarnet, naar aanleiding van het vorige onderwerp, van hoe vaak hebben we ons landschap niet overgeschilderd in de loop van de eeuwen. Ja, dat hebben we. Ja. Maar het is een kunstwerk geworden. Wat we in belangrijke mate de mensen ook zelf, de Nederlanders zelf, hebben tot stand gebracht. En we gaan dat nu verbouwen de komende decennia. Dat moet wel. Want de omstandigheden zijn natuurlijk veranderd. Zo is het. Waar we vroeger alleen gericht op overstromingen. En nu zit je ook met de droogte juist. Dus, zo is het helemaal. Ja, als we even nog bij de actualiteit blijven. Want we hoorden gisteren ook wel aangeven dus wat de mogelijkheden zijn om het op te vangen. Maar als je nu kijkt door de hoeveelheid regen in België, bijvoorbeeld, zetten ze zich alweer schrap, worden de zandzakken weer tevoorschijn gehaald. Ja. Wij hebben dat niet. Terwijl er toch ook hier bij ons veel regen is gevallen. Zegt dat toch iets over onze grond of de manier waarop wij het opvangen? Nou, ik denk dat het toch vooral te maken heeft met hoeveel regen daar in een korte tijd gevallen is. Hè? Want het water wat valt, moet dan uiteindelijk dat wat er te veel is, dat moet toch via die slootjes uiteindelijk naar zee, ook in West-Vlaanderen en niet te vergeten in Noord-Frankrijk. Waar nu ook pompen van Rijkswaterstaat naartoe gebracht zijn om daar te helpen. Ja, die hebben ze gevraagd en die zijn ook geleverd. Dus uiteindelijk zal dat water toch ergens naartoe moeten. Ja. En in Nederland is gewoon is wel veel gevallen, maar het is maar wat niet geleidelijker. Dusdanig veel. Ja. En bijvoorbeeld in 2021 hadden we natuurlijk wat wij noemen de waterbom in Limburg. Mm-hmm. En vooral ook in Duitsland en in de Ardennen. En dat was een rampzalige situatie. Ja. Dus het ligt eraan waar dat water valt. Waarvan toen ook wel werd gezegd, ik weet niet of u dat deelt, van dat hebben we wel af en toe nodig om op het vizier te houden hoe belangrijk waterbeheer is. Hoe wrang ook, hè? Dat is een van de soort paradoxen, zeg ik wel eens, van het waterbeheer. En ik ben nou zo 40 jaar actief daarin. Dat als je het goed doet, dan wordt het stil om je heen. Ja. En dan komt er geen journalist naar je toe. Maar is er wat aan de hand? Ja, dan komt men wel. En dan, ik zeg wel, als je het goed doet, is het stil. En doe je het nog beter, dan wordt het stiller. En dat is een paradoxale situatie waar de waterbeheerders al heel lang mee moeten. Want het moet niet te stil worden. Dus af en toe. Nee, uiteindelijk denk ik dat ook om draagvlak te krijgen in de samenleving, want het moet ook betaald worden. Ja. En het is ingrijpend. Soms, je zal maar aan zo'n dijk wonen die opgehoogd moet worden of verbreed. Ja, dat raakt je dan. En om daar toch in het algemeen belang draagvlak voor te hebben, ja, kan het geen kwaad als het af en toe wel in het nieuws is. Ja. Aan passie geen gebrek bij u. Toch neemt u volgende week afscheid als Delta-commissaris. Ja. 4 jaar lang heeft u het kabinet gevraagd en ongevraagd ook adviezen gegeven over het waterbeheer in ons land. Een functie die in het leven is geroepen na dit soort toch wel typisch Nederlandse rampspoed. In de nacht van 1 februari 1953 gaat het mis. Er voltrekt zich een ramp. De ramp van 1953 heeft de stoot gegeven tot het ontwerpen van het zogenaamde Deltaplan. Tegen die eeuwige bedreiging nu het Deltaplan. 4 zware dammen zullen de zee weerstaan en het front verkorten. Dames en heren, goedenavond. De hoge waterstand in Gelderland is een regelrechte bedreiging geworden voor tienduizenden mensen. 1995 begint nat. Evacuatie. Overal in het land van Maas en Waal wordt keihard gewerkt om spullen in veiligheid te brengen. U moet uw woning verlaten. We hadden medelijden met de mensen uit Limburg, maar ik denk dat wij nu aan de beurt zijn. Meneer Veerman en natuurlijk alle leden van de commissie. Na 4 dagen zijn de mensen weer thuis en alles is droog gebleven. Het gevaar is geweken. Ik wil de commissie nogmaals bedanken en van harte complimenteren met haar belangrijk advies. Als laatste hoorden we hier toenmalige staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat. In 2008 was dat bij de presentatie van het advies van de eerste Delta-commissie onder leiding van Kees Veerman. Kunnen we hier wel blijven wonen? Dat was toen de strekking. Ja. Bij die presentatie. Ja. En als je zo even deze fragmenten hoort, 1953, het was ook echt daarna was de mentaliteit de strijd tegen het water. En we gaan het winnen ook. Mm-hmm. 40 jaar Delta-werken gebouwd. Ja. In 93, 95 ook de Maas, maar ook de Rijntakken en de IJssel, hoogwaters. En toen bedachten we, we moeten eigenlijk het water ruimte geven. Ruimte voor de rivier, ruimte voor water. Want anders dan neemt het water zelf de ruimte wel. En in 2008 was het advies van die commissie, de tweede Delta-commissie, onder leiding van Kees Veerman, oud-minister. We moeten eigenlijk niet meer omkijken naar de ramp van gisteren en dan ons weer aanpassen. Ja, we moeten ons wel blijven aanpassen, maar we moeten eigenlijk vooruitkijken. En consequent en ver vooruitkijken. Dus 2050, 2100. En dan zit je toch een beetje in de mist. Want je moet. Best lastig. En dat is best lastig. Maar we moeten, ook vanwege de snelheid van de veranderingen die op ons afkomen, moeten we consequent naar voren kijken. Ja. En dat is eigenlijk toen tot stand gebracht. En nu nog steeds heel belangrijk. Nou, als we een van de belangrijkste issues ook bij de verkiezingen, de woningnood die er is, nieuwe woningen, bijna 1 miljoen woningen, dat moet worden bijgebouwd. Hoeveel woningen komen er naar verwachting in gebieden waar watergevoeligheid is, laat ik het zo zeggen. Ja, ik heb dat sommetje laten maken. Toen er advies werd gevraagd aan mij van kijk eens naar de woningopgave, 900.000 woningen. Ja. Een paar jaar geleden was dat al bekend. En kijk eens naar de gesteldheid van bodem en water. Het vorige kabinet, nu krijgen we een nieuw kabinet straks, heeft in het regeerakkoord gezegd bodem en water moeten sturend zijn voor de ruimtelijke ordening, de ruimtelijke inrichtingen. Wat doen we waar? En toen heb ik een kaartje laten maken van waar is het slappe bodem, zakkende bodems, overstroombaar, als het hard regent, of als de dijken het zouden begeven. Die kwetsbaarheden, en daar plot je dan de ambitie van de woningbouw overheen. Uh-huh. Die 900.000 woningen, allemaal kleine stippeltjes per gemeente. En dan bleek dat van die 900.000, 820.000 in gebieden liggen, maar 1 of meerdere kwetsbaarheden. Dus te nat, te zout, overstroombaar. Dat was vervolgens voor mij aanleiding om te zeggen, als je ergens wil bouwen, denk dan heel goed na hoe. Want je kunt ook in de bouwwijze best wel ook kwetsbaarheden tegen regenval oplossen. En als je nog niet hebt besloten waar je gaat bouwen, denk dan, maar dat is ook echt aan de politiek en aan een nieuwe kabinet Tun, denk dan na waar. Ja. En dat is natuurlijk waar nu ook veel. Hoe volgt u dan? Ik neem aan dat u ook die debatten wel nu volgt. Gisteren kwam het ook ter sprake over de dijken wel of niet versterken. Maar ik hoorde Wilders zeggen, natuurlijk, die dijken moeten versterkt worden, maar voor de rest kan het allemaal wel even wachten. Waarop Jette zei van maar dan gutsen het er alsnog overheen als we niks doen. Heeft dat genoeg urgentie voor uw gevoel? Want ik vind namelijk, toen ik dat las, 820.000 van de 900.000 woningen die dus op in principe potentieel kwetsbare gebieden staan. Ik vond dat best wel veel. Nou, dat is ook zo. En vandaag heb ik de kranten ook nog eens gelezen. En dan is er een onderzoek gedaan. Hè? Woningwaarde kan kelderen. Dus als je het echt en dan ook gaat beprijzen. En de Autoriteit Financiële Markten heeft er wat van gezegd. Ik heb onlangs ook met de verzekeringsbranche en met banken daarover een oploop georganiseerd. Dus het heeft ieders aandacht. Maar die kwetsbaarheid die is er. En ik meen dat we daar transparant over moeten zijn. Ja. Ook als overheid van waar zitten dan die kwetsbaarheden? En neem het alsjeblieft mee, ook in die nieuwe ruimtelijke ordening. Want het water komt. Die verandering komt. En als je dan zegt we we hoeven alleen nog maar dijken te bouwen, dat vind ik te kort door de bocht. Want we moeten gewoon, en dat is een wereldwijde opgave, natuurlijk die opwarming van die atmosfeer, van die oceanen beperken. Tegelijkertijd was vorige week in het nieuws van, nou, we hebben nog wel leven, want we kunnen maar liefst 3 meter zeespiegelstijging aan. Ja, dus technisch. Technisch, okay. Zeg ik er met de streep onder. Ja. Want dat was ook de maar vraag. Dat vervalt dan misschien wel in het bericht. Want je kunt ook denken, ja, oh, we hebben nog 80 jaar. Daar zeg ik het elke keer bij, om met een streep onder technisch. Dus dat was ook de vraag, van wat zou je technisch kunnen? En dan hebben we het over zand naar het strand brengen en de dijken steeds dieper in het land. Als die zeespiegel stijgt, dan dringt hij ook steeds dieper in het land. Dus daar was het antwoord op. Nou, technisch zou het kunnen met aanpakken die we nu ook kennen. Alleen het zal grote consequenties hebben. Zo'n veel hogere dijk of een dijk terugleggen, zodat er meer water door die rivier kan. Daar zit al iets. Heel Nederland is volgebouwd wat dat betreft en heeft een functie. Dus je zult daar die ruimtelijke ordening echt weer hoger op de prioriteit maar moeten. Maar ik kan zetten. Me voorstellen als mensen dat bericht lezen en het laatste zinnetje en het technisch even weglaat, dat ze denken, ja, hoezo moet die waterschapsbelasting weer omhoog? Ja, gaat goed. Nou, we zijn dit is een van die paradoxen of dilemma's waar ik het dan al over had, weet je wel. Beetje vergelijkbaar met Limburg, zeg maar. Ja, je moet nuchter zijn en onder ogen van wat kan er? En daarna komt wel de vraag, en ten koste van wat? En willen we dat ook? En zijn er eventueel ook alternatieven? Ja, want het is wel zo, en daar kunnen we ook even naar gaan luisteren, problemen met water en met name ook het extreme weer neemt alleen maar toe. Ja. Als je het woord augustus hoort, dan denk je toch aan hitte en bikinis. Het is droog in Nederland en het wordt alleen maar droger. Toch niet aan verregende campings en paraplu's nodig hebben, zoals hier. Kortom, het was rukweer. Kijk hierachter met ons balkon, zeg maar, op de geul. Ja, dat stroomt gewoon helemaal over. Dat is normaal een rustig beekje. Of dit straks op grotere schaal gebeurt en delen van Nederland onder water komen te staan, hangt af van hoe snel de aarde opwarmt. Zelfs de eerste sproeiverboden zijn inmiddels afgekondigd. Hittegolven zullen hier vaker voorkomen, net zoals extreme regen. We hadden code rood en windstoten van 120 km per uur, een miljoenen schade. Ja, we gaan zien. Dit onderstreept denk ik voor u ook. Dit kunt u gebruiken, zeg maar. Om even de noodzaak weer aan te tonen. Ja. We moeten iets. Ja, ik vat het altijd heel simpel samen. Nat wordt natter, heet wordt heter, droog wordt droger. Ja. Dat gebeurt vaker. Onregelmatiger ook. De grilligheid van het weer is minstens zo'n grote uitdaging dan die lange, jarige trends die misschien nog wel eeuwen gaan duren van zeespiegelstijging en veranderende rivierafvoer. Nou hebben wij die positie, en dat is maar goed ook, want er moet dus genoeg gebeuren. Daar gaat ook al veel geld naartoe. Maar ik las dat u ondanks alle toezeggingen toch nog 3,4 miljard euro tekort komt om voor echt 2050 de boel op orde te hebben. Ja, en eigenlijk is het nog erger. Nog meer? Nou ja, de minister Harbers heeft 2 weken geleden een brief naar de Kamer gestuurd naar aanleiding van de toetsing op hoe liggen de dijken erbij. Mm-hmm. Je moet daar voldoen aan hele strenge normen die in 2017 in de wet zijn beland. Nou, dat toetsen we al, die dijken. Ze zijn alle 3500 kilometer langsgelopen. En we komen tot de conclusie dat we 2000 kilometer op een of andere manier moeten versterken, verplaatsen, op een of andere manier moeten aanpakken om aan de normen voor 2050 te voldoen. En in die brief staat ook een inschatting van wat dat dan gaat kosten, want de kosten per kilometer, zou ik maar zeggen, die nemen ook alleen maar toe. Op hoeveel kom je dan uit? Nou, dan kom je grofweg op een verdubbeling van de oorspronkelijke schatting. Oorspronkelijk dachten we 12 miljard. En als ik er even zo in het midden prik van de... Het is een enorme bandbreedte en die moet ook... De opdracht aan de waterschappen is in Rijkswaterstaat van maak die bandbreedte kleiner. Maar wel, dat moet wel kloppen natuurlijk. Maar als je er in het midden... dan is het een verdubbeling van 12 naar ongeveer 24 miljard. Tot 2050, zeg ik erbij. Hè. Dus dat is een hele lange tijd. En ja, het is ook een investering in de leefbaarheid en de veiligheid... En in de welvaart van ons land. Ik zeg wel eens, we verdienen 800 miljard per jaar met elkaar. En 1% daarvan stoppen we in de veiligheid en de leefbaarheid. Alle waterdingen bij elkaar is ongeveer 8 miljard. Dus dat is ook een verzekeringspremie, zodat we hier het nog heel lang vol kunnen houden. Ja, hij ligt op het bordje van het kabinet. En met water is het zo, dit is echt lange termijn beleid. Dus dit kun je niet met 4 jaartjes even afdoen. De titel van mijn Delta-programma voor dit jaar is Nu voor Later. Dus het klopt, het is een lange termijn, maar je moet nu dingen doen om later de schade te beperken en het mooie land in stand te houden. De eer ligt bij uw opvolger, Cover Daas. Dank u wel. Zo is het. Peter Glas. Er is nieuws via de NOS namelijk. In Spanje zijn 3 verdachten opgepakt vanwege de moordpoging op politicus Vidal Quadras. Voormalig leider van de populistische rechtse partij Vox werd 2 weken geleden in zijn gezicht geschoten. We hebben contact daarover met NOS-correspondent Miral de Bruyne. Miral, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er bekend over de verdachten? Nou, het is inderdaad een aanhouding van 3 verdachten. Volgens Spaanse media zou het gaan om 2 vrouwen en 1 man. En zouden ze alle 3 de Spaanse nationaliteit hebben. Ze zijn opgepakt in Granada en in Malaga. Maar geen van hen zou de schutter zijn. En het is wel onduidelijk wat nou precies de link van deze mensen met de aanslag is. En de politie is dus nog steeds op zoek naar meer verdachten. Onder andere dus die schutter. Ja, want over het motief, is dat er wel iets over bekend? Nee, het motief is nog op zich niks over bekend. Ook niet zeg maar in welke hoek deze dag zitten. De aanslag werd gepleegd op een politiek gevoelige dag voor Spanje. Namelijk toen duidelijk werd dat er een akkoord over de amnestiewet was. En Vidal Quadras was tegen zo'n amnestiedeal. Maar in het ziekenhuis zei hij, waarschijnlijk heeft het daar helemaal niks mee te maken. En de enige tegenstanders die ik heb is het Iraanse regime. En dat is namelijk omdat hij nauwe banden heeft met de NCRI. Dat is eigenlijk een koepelorganisatie van verschillende Spaanse verzetsgroepen. En daardoor is hij afgelopen zomer op de zwarte lijst van dat regime gezet. Maar ja, of dat ook echt de daders zijn, dat weten we ook niet. Want het is ook wel opvallend. Waarom zou het regime juist nu een man die eigenlijk al op pensioen is proberen te doden, wordt ook wel gevraagd. Ja. Dus of inderdaad dat regime daarmee te maken heeft, ja, dat is de vraag. Hoe gaat het met hem eigenlijk, met Vidal Quadras? Ja, hij heeft enorm veel geluk gehad. Hij is dus in zijn gezicht geschoten, heeft zijn kaak gebroken, maar hij was zelfs nog bij bewustzijn toen hij in het ziekenhuis aankwam. Zo heeft hij ook naar de politie direct te woord kunnen staan. Hij zou nog wel in het ziekenhuis liggen. En het ziekenhuis wordt bewaakt door de politie, just in case. Maar hoe lang hij daar nog in zou. Hoe lang hij nog in het ziekenhuis zou moeten blijven, ja, dat weten we ook niet. Dankjewel voor je toelichting. Miral de Bruyne. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Jan Tjeerd de Vries uit Drachten is onze quizkandidaat van vandaag. Goedemorgen. 54 jaar, je doet aan rugby, zit in de financiële sector en bent fantastisch goed in spellen spelen. Oh, dat heb ik niet gezegd. Oh, nou, dat verzin ik erbij. Wat is dan jou om dat te bewijzen? Ik heb de vorige keer gewonnen, was ik ook bij jou. Kijk, ja. Nou, dat biedt perspectief, ja, toch? Je moet nu over de 35 punten heen. Ja, we zullen het zien. Succes, gaan beginnen. De verkiezingscampagnes lopen op het eind, maar de strijd is nog lang niet gestreden. Zo turbulent is het nu in de campagne. Met 70% van de kiezers weet nog niet waarop hij gaat stemmen. Het is absoluut nog geen gelopen race. We zijn in een onvoorspelbare eindfase van de campagne. Het zouden wel eens de spannendste verkiezingen in jaren kunnen worden. Klaar voor woensdag. Ja, we zitten nu echt in die onvoorspelbare eindfase. We zitten nu zichtbaar in die laatste fase voor de verkiezingen. Dit is echt volstrekte onzin. En die lijsttrekker doen er dan alles aan om zich te onderscheiden. Ja, de verkiezingen lijken af te steven op een razendspannende ontknoping, waarbij 2 partijen aan kop gaan met 27 zetels. Dat geeft de peiling van INO Research aan. Gisteravond werd die gepresenteerd bij Galit en Sophie. Naast de VVD gaat dat in deze peiling dus. Om welke andere partij? De combinatie GroenLinks Partij van Arbeid. Ja, beide partijen worden op de hielen gezeten door de PVV, die volgens INO Research dan 26 zetels zou behalen. Een bijeenkomst van Forum voor Democratie werd gisteren ruw verstoord toen Thierry Baudet werd aangevallen. Ik vroeg in welke stad gebeurde dat? Groningen. Wordt net al meer over in het nieuws. Vraag 3 begint weer met een fragment. De aarde warmt 2 keer sneller op dan afgesproken. De wereld koerst momenteel af, namelijk op een opwarming van 3 graden tegen het einde van de eeuw. Nou, het is vooral belangrijk op dit moment dat landen echt met concrete plannen komen en concrete beleidsmaatregelen komen. De aarde warmt volgens een nieuw VN-rapport meer op dan tot nu toe werd gedacht. En dat betekent dat er harder moet worden ingegrepen. De onderzoekers schrijven dat er hoeveel keer meer klimaatmaatregelen moet worden genomen om die opwarming tot 1,5 graad te beperken. Ja, 7 keer niet. Nee, was niet 7? Nee. Peter Glas, ja? 4 keer meer klimaatmaatregelen. Onderzoekers zeggen ook dat ondanks de huidige klimaatmaatregelen de uitstoot van CO2 het afgelopen jaar wereldwijd is gestegen. Een kwart van die toename komt uit welk land? China. Ja, zeker. Geen enkel industrieel land gaat de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn halen, zegt het rapport. Vraag 5 is weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? This is the 76th anniversary of this event. And I want you to know I wasn't there in the first one. Ja, klopt inderdaad. Meer had je niet nodig. Nee. We praten er gewoon lekker doorheen. President van de Verenigde Staten, inderdaad. Voor de volgende volgvraag kan je een makkelijke of moeilijke vraag kiezen. Moeilijk. Moeilijk, kun je 2 punten verdienen als je hem goed beantwoordt. Op zijn verjaardag verleende Biden gratie aan 2 dieren. Wat voor dieren ging het? Honden. Nee, het waren kalkoenen. Liberty en Belle. Die gratie had overigens niets met zijn verjaardag te maken, maar met Thanksgiving. Traditie dat de president dan 2 kalkoenen gratie verleent. Ja. We gaan nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. De vraag is, wie bedoelen we? Daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. Je weet hoe het werkt, want je hebt al eerder meegedaan. Dus zeg het zodra je denkt te weten over wie dit gaat. 4. Ik heb een rotsvast vertrouwen in de goede afloop. 3. Mits we met de Franse slag spelen. 2. Dus stel ik vanavond lekker veel wisselspelers op. Ronald Koeman? Ja, zeker. Die onder mijn leiding Gibraltar van de mat moeten spelen, was de laatste aanwijzing. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 6 en betekent dat je in de komende ronde 6 vragen goed moet hebben. Minimaal. De Nationale Nieuwsquiz. Het aantal ZZP'ers in welke sector is het afgelopen jaar met 14% gestegen? Zorg. Ja, onder leiding van welk land lijkt een akkoord over een wapenstilstand tussen Hamas en Israël aanstaande? Ja, welk ministerie schendt volgens deskundigen regelmatig transparantieregels? Financiën. VWS is het. Welke Nederlandse televisieproductie heeft een internationale Emmy gewonnen? New B Media of? Heartbreak High is het. Heartbreak High. De Russische justitie is op zoek naar een oud-winnares van welk festival? Songfestival. Ja, welke tunnel wordt vanaf 2025 definitief tolvrij voor personenauto's? Scheldetunnel naar Zeeland. Westerschelde, ja. Scheldetunnel. Onderzoekers hebben het mysterie over vleermuizen met wat voor enorm lichaamsdeel ontrafeld? Venus. Ja, na de Noordoostpolder hebben ook kiezers in welke Zeeuwse plaats hun stempas niet ontvangen? Geen idee. Middelburg, de brandweer in Straatsburg, denkt dat wat voor vallend voorwerp een auto heeft vernield? Een meteoriet. Ja, die is voor de 7e keer aangesteld als interimtrainer bij Vitesse. Sturing. Ja, kerken mogen morgen met welke kleur licht aandacht voor de vervolging van christenen vragen? Blauw. Rood was het in dit geval. 7 vragen had jij goed. Maal 6 kom je op 42. Voorlopig gefeliciteerd. We gaan kijken wat het verder gaat betekenen. Het zal niet genoeg zijn. Dank jullie allemaal voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Sven, met wie ga jij zo praten? Met Dylan Jezelgus. Dat is Sven op 1 en nog het laatste nieuws. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO